Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds meer mensen maken gebruik van huishoudelijke hulp die wordt betaald door de gemeente, meldt het CBS. In de eerste helft van dit jaar waren het er 485.000, ruim een kwart meer dan drie jaar eerder. Het gaat om hulp die wordt betaald vanuit de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Opvallend is dat vooral ouderen met hogere inkomens vaker bij de gemeente zijn gaan aankloppen voor huishoudelijke hulp. Mogelijk komt dat doordat in 2019 de inkomensafhankelijke eigen bijdrage is vervangen door een tarief dat voor iedereen gelijk is, €19 per maand. De rechter heeft een bewoner van een psychiatrische kliniek in Zuidlaren veroordeeld voor een fatale mishandeling. De man van 33 trapte vorig jaar een 48-jarige medebewoner van zijn stoel, die zijn nek brak en overleed. Eerder op de dag was de man, die schizofreen is, ook al gewelddadig geweest. Volgens deskundigen kreeg hij in de Drentse kliniek mogelijk niet de juiste medicatie. De rechter veroordeelde hem tot 1,5 jaar cel en TBS met dwangverpleging, zoals het OM ook had geëist. Hij heeft de celstraf al in voorarrest uitgezeten en gaat nu dus naar een TBS-kliniek. De Britse regering heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om de immigratie fors te beperken. Zo moeten buitenlanders vanaf komend voorjaar minimaal €45.000 per jaar verdienen om in het Verenigd Koninkrijk te mogen komen wonen. Wel worden onder meer zorgmedewerkers hiervan uitgezonderd. Vorig jaar had het Verenigd Koninkrijk een netto-immigratie van 750.000, een record. Bij de Brexit was juist een afname van de immigratie beloofd. Met de nieuwe maatregelen hopen de conservatieven kiezers voor zich te winnen voor de parlementsverkiezingen volgend jaar. Het weer. Op veel plekken in het land valt regen of natte sneeuw. In het noordoosten kan de sneeuw ook blijven liggen, 1 tot 3 centimeter dik. Daarna een regenachtige dag. Het wordt 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede nacht. Het is vandaag 5 december 2023. Mooi om je erbij te hebben. Voel je vooral niet verplicht, maar ik zou het wel aanraden om te blijven luisteren deze nacht. Welkom bij de nacht van BNN VARA, die vandaag helemaal in het teken staat van de vrijwilliger. De nacht van BNN VARA. Ja, het is vandaag... met Jan van Poppel, dat werd nog even genoemd. Het is vandaag de internationale dag van de vrijwilliger en dat verdient aandacht, want heel veel taken in onze maatschappij vallen of staan bij mensen die vrijwilligerswerk doen. Vannacht zijn hier drie vrijwilligers bij mij aan tafel aangeschoven die zich ieder op hun eigen manier inzetten voor de maatschappij. Zo is hier Frank Slijper, hij bezoekt wekelijks een terminale vrouw. Wilbert Greven, chauffeur bij Automaatje. En Annie Ronnes, zij is vrijwilliger bij Slachtofferhulp. Een hele goede nacht allemaal, welkom. Hallo. Hallo. Ja, Annie staat nog even ergens op de parkeerplaats. Ik hoop dat ze zo hier aanschuift. Wilbert, laten we dan met jou beginnen. Wat vind je zo leuk aan vrijwilligerswerk? Het onverwachte. Ik rij mensen rond die ik van tevoren nooit eerder heb meegemaakt. Mm-hmm. Soms heb je zeer interessante gesprekken. Soms ook vaker, omdat dat contact blijft. Oh ja. En ik rij bijna 2 à 3 keer in de week. En ik vind het wel heel interessant eigenlijk. Hoor. En doet het ook wat met jezelf? Je zegt interessant, maar biedt het je ook iets, vrijwilligerswerk? Tijdspassering. Ik ben met pensioen. Ja. En that's it. Ja, feitelijk wel. Het maakt je niet een beter mens, vind je? Nou, ik geloof dat ik genoeg voldoende goed ben. Nou, laten we het daar zo over hebben. Dat denk ik ook wel namelijk. Frank, dan naar jou. Vind je dat meer mensen vrijwilligerswerk moeten doen? Ja, er is een enorme behoefte aan vrijwilligers. Mm-hmm. Ik denk ook dat een heleboel mensen zich niet realiseren dat vrijwilligerswerk ook ontzettend leuk kan zijn. Ja. En dankbaar kan zijn. Ja. Maar goed, dan zou je het zelf moeten ervaren. Ik ervaar het vrijwilligerswerk wat ik nu doe en wat ik in het verleden gedaan heb als bijzonder dankbaar en prettig om te doen. Hmm. En daar haal ik ook mijn kick uit. Dus, ja, een kick? Ja, wat is dat? Nou, mijn voldoening mag het ook noemen. Dus het is dankbaar werk. Ja. Hoor je dat ook van mensen? Dat ze zeggen van, hey Frank, mooi dat je dit doet? Jawel. Maar ik hoor het liever van degene die ik help dan van mensen uit de omgeving. Want ik doe het voor de mensen die ik help. En niet om een schouderklopje te krijgen uit de omgeving. Dus als ik vanavond tegen je zeg van een mooi werk doe je dan... Ja, leg je dat terzijde? Ik geloof het, maar het zal wel, ja. Nuchter. Annie, welkom ook hier in de studio bij Radio 1. Je stond even vast ergens op het scherm. Ik stond inderdaad even vast, ja. Nou, mooi om je erbij te hebben. We hadden het al even kort over vrijwilligerswerk, wat het met je doet en wat het je ook kan geven. Frank had het hier over een kick. Voel jij diezelfde kick als je vrijwilligerswerk doet? Oh ja, zeker, zeker. Ja? En hoe voel je dat? Ik weet niet, want ik heb even gemist hè, wat Frank zei. Ja. Ik doe dit al vanaf mijn 16e. Zat ik in het bestuur van een jeugdvereniging. Ja. En ik heb altijd vrijwilligerswerk gedaan. Ik heb het gewoon ook met de paplepel ingekregen. Ja, ja. Het was ook eigenlijk heel gewoon om iets te doen voor anderen. Ja. En ik kom uit een dorp. En ja, om alle verenigingen draaiend te houden. Ja. Bijna iedereen deed wel vrijwilligerswerk. Oh ja, dat was gewoon een soort van de normaalste zaak van het heel leven. Heel normaal. Ja? Ja, heel normaal. Oh. Ja. Maar de vraag... Ja. Hè, want, ja, wat de kick. Ja. Het is meer van... als ik mensen geholpen heb... Mm-hmm. Dan maak ik een vreugdedans, zeg maar. Dan denk ik, ja, nee, maar daar doe ik het voor. Ja. En dat, want Frank zei, dat hoor ik het liefst van de mensen die ik dan help. Heb jij dat ook? Ja, zeker. Ja? Zeker. Dat als vrienden van je zeggen... Nee, maar dat vrienden van je zeggen van... Hey, wat een mooi werk doe je, Annie. Je hoort het liever van de mensen die je helpt. Ik hoor het zeker liever van de mensen die ik help... dat ze ook echt verder gekomen zijn. Ja, ja. Ja, dus het dient echt een doel. Ja. Ja, mooi. Ik zat ook nog te denken, want we hebben natuurlijk 3 vrijwilligers hier aan tafel. Moeten vrijwilligers niet gewoon meer betaald krijgen? Zou dat helpen om meer vrijwilligers aan het werk te krijgen? Want jij zei net al, Frank, van we hebben meer vrijwilligers nodig in Nederland. Zou dat helpen? Ja, maar het moet wel een intrinsieke motivatie zijn om vrijwillig te zijn. En het geld of de vergoeding mag geen drijfveer zijn. Mm. En ik snap best dat je bij grote verenigingen... dat je zegt, we hebben een vrijwilligersvergoeding. Hè, volgens mij is dat maximaal 1800 euro per jaar, als ik me niet vergis. Ja, ja. 1900. Maar, wat zeg je? 1900 zelfs, ja. Ja, belastingvrij. Ja, ja. Heel goed. Maar dat mag nooit de drive zijn. Het moet wel een beetje uit jezelf komen. En ja. Het belangrijkste is daarbij dat je een bepaalde betrokkenheid voelt... bij de organisatie waarvoor je het doet en het werk wat je doet. Ja. Dat is belangrijk, want anders kan je er nooit een bevrediging uit halen. Ja. Ja. Geldt het ook voor jou, Annie? Zeker, zeker. Ik zou vrijwilligerswerk nooit betaald willen krijgen. Ik ben het helemaal met Frank eens. Je moet het echt met hart en ziel doen. Ja. Ja. Ja. En zeker niet voor het geld. Ja. Nee. Wat je terugkrijgt is ook niet betaalbaar. Hm. Absoluut niet. Nee. Mooi. Kun je dat uitleggen, wat je ermee bedoelt? Ja, de voldoening die je daaruit haalt. Ja. Daar staat geen bedrag tegenover. Daar staat geen bedrag tegenover. Nee, absoluut niet. Nee. Nee, wat je wel investeert is tijd. Ja, vooral tijd. Ja. Ja. Ja. Jullie zitten natuurlijk allemaal... Zeg maar, jullie zijn allemaal met pensioen, volgens mij, toch? Ho, ho, ho, ho. Oh, sorry, ik ben pas 65. Oké, sorry, Frank. Ja, ik ben al lang met pensioen. Ja, ik moet wel pas op mijn woorden, hoor, hier. Ja. Maar dat is natuurlijk wel dan even voor jou, Annie en Wilbert. Jullie zijn met pensioen. Dat is natuurlijk een tijd dat vrijwilligerswerk makkelijker is op te doen. Want je hebt simpelweg daar meer tijd voor, lijkt me. Hoe krijgen we jongeren aan het vrijwilligerswerk als het aan jullie ligt? Nou, dat is een hele goede vraag. Bij onze organisatie zijn wij altijd op zoek naar jongeren. Want onze leeftijd is behoorlijk hoog. De gemiddelde leeftijd van alle vrijwilligers. Het zijn vaak toch gepensioneerden. Ik zit dan zelf in Den Bosch, locatie Den Bosch, bij slachtofferhulp. Maar ik ken een jonge man die doet de studie criminologie. Die is vooraan in de 20, maar die doet ook vrijwilligerswerk bij slachtofferhulp. Ja. Dus ja, dat is gewoon prachtig. Ja. En toevallig is gisteren, zeg ik dat goed? Nee, vanochtend ja. Natuurlijk, is... bij ons een 44-jarige Zwitserse gestart. Nou, okay. Prachtig. Ja, dus dat gebeurt wel, maar mondjesmaat nog, als ik het zo hoor. Mondjesmaat, zeker. Ja. Ja. Hoe is dat bij Automaatje, Wilbert? Ik heb er geen zicht op en ik ben een van de chauffeurs. Ja. Ik weet niet hoe de coördinatie dat heeft kunnen beperken. Ja. Ja. Ik denk dat het erg verschilt bij organisatie. Ik ben samen met Wilbert, zijn wij actief voor U Centraal. Ja. En dan heb je toch vooral te maken met oudere mensen. Maar als je vrijwilliger bent bij een sportvereniging, ja, dan is dat toch vaak in de avonduren een teampje trainen, of op zaterdag bij vrijdag een team begeleiden, of op zaterdag de kleedkamer schoonmaken of wat dan ook. En dat gaat dan eigenlijk altijd wel buiten de reguliere werktijden van iemand om. Ja. Maar zoals bij u centraal, ja, dan is het toch wel veel overdag. Wat Wilbert ook doet, automaatje. Ja, dan doe je boodschappen voor oudere mensen bijvoorbeeld. En ja, dan heb je meer met ouderen te maken. Mm. Ja, maar bij veel gevarieerd hoor. Ja, zijn er ook veel jongere mensen die, ja, daar gebruik van maken? Jongere mensen bijvoorbeeld naar het ziekenhuis toe en dergelijke. Laten we eens even wat dieper ingaan op jouw verhaal, Frank. Laten we daar dan mee beginnen. En reageer vooral op elkaar als je vragen hebt of als je iets mooi vindt wat diegene doet. Dat maakt het alleen maar mooier. Frank, je doet vrijwilligerswerk namens U Centraal. Je bent sinds maart buddy van Lisbeth Alvarez. Moet ik zeggen. Kun je iets meer vertellen over haar? Lisbeth is een schatje. Ze luistert ook, zei ze. Dus hoi Lies, Frank hier. En Lisbeth is ziek, ernstig ziek. En Lisbeth die heeft inmiddels 24/7 hulp. En zit in een rolstoel. Ze heeft steeds meer lichamelijke klachten. Ze kan zelf niet meer uit de rolstoel komen. Hm. Dus ze ligt voornamelijk op haar ziekenhuisbed voor het raam in de benedenverdieping. En ze verheugt zich op de zaterdag. En dan kom ik langs. En dan gaan we zoveel mogelijk leuke dingen doen. Het zit nu een beetje tegen. De laatste maand is het elke keer regenachtig op zaterdag. Oh ja. Maar het liefst gaan we met een rolstoel door de bossen heen, door het natuurgebieden heen. En we gaan heel Nederland door. Met dank aan mijn werkgever die de benzine betaalt. Hypotheekrente.nl en IJsselstein. Dank jullie wel. Maar goed, dat vindt ze fijn. Vindt ze heerlijk. Ja. En aan het eind van de dag, meestal tussen 6 en 8, dan breng ik weer thuis. En ze wil de zaterdag altijd afronden op het terrasje van Café Kanaalzicht, vindt ze gezellig. En dan gaan we daar. Hm? Ja, ook goed. Dat kent Wilbert ook. Oh, ja. Ja. Vaste gast bij Café Kanaalzicht. Wow. Ja, maar goed, dat vindt ze gezellig en vindt ze leuk. En dan snijdt ze een kroketje open en dan lepelt ze er een goed uit, omdat ze ook lastig kan slikken. En dan heeft ze een fijne dag gehad en dan wacht ze weer 6 dagen tot het zaterdag is. Ja. En nou ja, zo probeer ik. Hoe ben je bij haar terechtgekomen? Ik heb me aangemeld bij U Centraal als vrijwilliger. En toen heb ik een intakegesprek gehad. En toen hebben ze allerlei vrijwilligersrollen met me besproken. En ik vond dit eigenlijk wel het meest uitdagende om buddy te zijn van iemand die echt hulpbehoevend was. En toen vroegen ze of Lisbeth misschien iets voor mij zou zijn. Toen hebben ze een beschrijving gegeven van haar omstandigheden. Mm-hmm. Wat stond er in die beschrijving? Weet je dat nog? Dat het een pittige tante was. En dat ze een behoorlijk eigen willetje had. En dat ze behoorlijk ziek is. En echt hulp nodig heeft om de dingen te doen op zaterdag. Dus heb ik op een vrijdagavond ben ik bij haar geweest. Hebben we een gesprek gehad. Wat verlang je van me? Wat verlang ik van jou? Wat wil je graag? En het was oorspronkelijk de bedoeling, zo had het ook afgesproken, dat ik daar van 11 tot 1 actief zou zijn. Mm-hmm. Dus maar 2 uurtjes. Ja, maar inmiddels is dat van 11 tot 8 uur 's avonds geworden. Kijk, het scheelt wel, moet ik erbij zeggen, ik woon alleen. Dus ik heb niemand die thuis tegen mij zegt, kom je nog eens een keer thuis met eten, of zullen we wat leuks gaan doen op zaterdag? Dus ik kan de zaterdag zelf invullen. En ik vind het leuk om die met Lisbeth in te vullen. Ja. En dan gaan jullie op pad door heel Nederland, zeg je. Ja. Waar ben je allemaal al geweest? Oh jee. Laatste maand of 2 maanden zijn we naar Giethoorn geweest, een boottochtje gemaakt, Bloemendaal in de duinen, wilde herten gezien, Oostvoorne. Toen het een keer regende, een automuseum in Den Haag. En dat is ook heel leuk voor jou. Ja, ik kom overal. Ja hoor. En als ik wel eens op mijn stappenteller kijk op zaterdag, dan staat hij vaak tussen de 10 en de 15.000. Dus, we maken veel meters en dat is leuk. En ja, we waren een paar maanden geleden in Oosterwijk bij die Venne. Mm-hmm. En toen kwamen we op een gebied waar je, jij kent het dan. Jazeker, ja. Is bij mij in de buurt. Ja. Toen kwamen we een gebied waar je eigenlijk met de rolstoel niet verder kon. Toen zei ik, nou, we gaan het toch proberen. En toen kwam ik vast te zitten met de rolstoel in de modder. En toen zei ze na afloop, ik heb een jaar lang niet zo gelachen. Zo. Nou, dat maakt mijn weekend zo geweldig goed als ik dat te horen krijg. Ja, fantastisch. Ja. Dus je krijgt er echt heel veel wat voor terug, ja. Ja. Wat ik grappig vind, je kwam hier net de studio binnenlopen. Je bent ook vrijwilliger geweest bij een voetbalvereniging. Ja. Volgens mij voorzitter zelfs van de voetbalvereniging. Ja. Je komt over als een vrij zakelijke man, als ik het zo mag zeggen. Mm. Is dat ook zo? Nee hoor, helemaal niet. Nee. Want ik vind het een enorm contrast met wat je dan hier doet op elke zaterdag. is heel persoonlijk of zo. Dat is het ook. Ja, ja. Wat ik op zaterdag doe is heel persoonlijk. Het is bijna intiem, want ze vertelt me ook heel veel over de ziekte, wat ze meemaakt. En ik vertel haar ook wel eens dingen uit mijn privéleven die ik niet eens met mijn collega's deel. Mm. Dus we hebben best wel een goede band met elkaar. Ja, want wat voor gesprekken voer je met haar als je dan vastzit in de modder in Oosterwijk? Nou, dan hebben we het over, dan hebben we lol samen. Maar, over de modder. Ja, maar we hebben het ook over haar naderende afscheid. Ja. En, maar daarentegen, we zingen ook in de auto zingen we liedjes samen mee. En we dollen met elkaar. Ze neemt mij de maling, ik neem haar de maling. We hebben het gewoon leuk samen. Maar ik realiseer me wel, en daar hebben we het ook wel eens over, dat dit eindigend is op een gegeven moment. Dat kan niet anders. Haar levensverwachting is tot medio 2024. Mm. Dus daar houden we wel rekening mee. Ja. En wat voor gesprekken voer je dan met haar? Waar, zeg maar, als in dat je het hebt over het einde, wat voor gesprekken zijn dat? Nou, ik heb een lijstje in mijn auto liggen met haar afscheidsmuziek bijvoorbeeld. En ik denk dat haar zonen dat niet weten. Dat ik dat lijstje heb, maar daar hebben we het over, ja. Maar ook over de pijntjes en over het verdriet dat ze mensen gaat missen. En ze wil bijvoorbeeld geen euthanasie. Ze zegt, dan moet ik afscheid nemen, dat wil ik niet. Ik wil eigenlijk liefst gewoon morgen niet meer wakker worden. Mm. Ik heb laatst ook in een stukje geschreven, dat was heel treffend, hoe ze ook van de zaterdag kan genieten. Ze hoopt eigenlijk op zondag niet meer wakker te worden. Ja. Ze is gewoon klaar met het leven. Oké. En toch kijkt ze uit naar die zaterdag met jou. Ja, maar ja, ze zegt op zaterdagavond ook, ik ga weer terug naar de gevangenis. Want zo voelt zij haar huiskamer momenteel. Ondanks het feit dat ze ontzettend lieve vrouwen heeft die haar helpen, 24/7, van thuiszorg. Maar ja, het heeft geen kwaliteit van leven meer. Nee, en dan heb je een leuke dag gehad in de duinen, in het museum of bij de Venne in Oosterwijk. Dan heeft ze een kroketje gegeten bij Café Kanaalzicht, leeggelepeld. Ja. En dan neem je afscheid. Hoe gaat dat? Dat gaat met een hele dikke knuffel. Mm. En met een vette glimlach. En dan zeg ik nog wel eens tegen, vergeet niet te zwaaien bij het raam. Dus rijd mijn auto langs de raam en dan zwaait ze nog. En dan schakel ik weer. Dan schakel ik weer terug naar mijn eigen leven. En dat kost me niet veel moeite. Ik wou net zeggen, lijkt mij heel moeilijk. Nee, maar dan ga ik weer terug en dan denk ik van, oh jee, ik wil straks naar FC Utrecht, of ik moet nog dit doen, of moet nog dat doen, of ik moet nog iets maken voor een andere vrijwilligersorganisatie. En nee, dan ben ik weer mezelf. Ben ik gewoon weer mezelf. Dat moet ook wel. Je moet het niet te veel mee naar huis nemen. Ja. Hoe luisteren jullie naar zo'n verhaal, Wilbert? Als je dit hoort. Dit komt mij bekend voor. Ja. Goed, het komt mij goed voor. Ja. Ja. Wat vind je van het werk van Frank? Ik vind het knap. Ik denk dat ik daar voor mezelf iets meer moeite mee zou hebben. Mm. Met je verplaatsen in de omstandigheden van een ander. Ik ben wat meer van datum. Ja, meer wat, misschien wat los. Wat losser. Ja. Ik ben nog heel actief in een hoop opzichten. Dus nee, ik heb hier wel grote waardering voor. Ja. En jij, Annie? Nou, ik herken het. Ik heb ditzelfde werk 17 jaar gedaan. Ja. Ja. Ja. Ja, dit is ook heel dankbaar werk. Absoluut. Je neemt heel veel afscheid van heel veel mensen. Maar het is, je kunt zulke intieme momenten hebben. Ja. Dat iemand die op sterven ligt, zoveel nog deelt. Mm. En tenminste, dat vind ik een verrijking voor mezelf. Dat je op zulke momenten ook aanwezig mag zijn bij zo iemand die stervende is. Ja, ja. Voelt dat ook zo voor jou? Zeker, absoluut. Een soort van aanwezig bij het einde? Ja. Ja, ik had ook niet verwacht hoor, dat ik zo betrokken zou raken. Mm. Ik dacht gewoon, nou weet je, ik doe het van 11 tot 1, een keer van 11 tot 2. En ik weet nog dat ik in het begin zei, dan keer om 3:30 weg ging. Nou, ik ga overwerkuren schrijven. maar het is gewoon, ik moet me bijna excuseren als het een keer voor 6 is. Mm. En zoals afgelopen zaterdag had ik beloofd dat ik een wedstrijdverslag zou schrijven. En toen moest ik om 2:30 al weg zijn. Ja, dan kom ik er om 9:30 ophalen om er toch wel een beetje een dag van te maken. Oh ja. Mm. En ze komende zaterdag ben ik de hele dag verhinderd. Nou, dan verschuif ik naar de zondag. Mm. Wat gaan jullie komende zaterdag doen? Geen idee. Zaterdag ga ik iets anders doen. Ja. Maar met een andere organisatie. Oh. En zondag, ja, ik kijk altijd van tevoren naar het weerbericht. Mm. Het moet niet te koud zijn, want dat heeft een hekel aan. Het moet niet regenen, want daar heb ik zelf een hekel aan. Dus het is wel, we zijn alle musea's in de regio Utrecht inmiddels wel af geweest. Die heb je al gehad. Ja. Ja. Maar ja, vorige week zijn we naar Beverwijk geweest. Daar wilden ze graag heen. Hoe heet het daar? Zwarte Markt of zo? Bazaar? Oh ja. Bazaar, daar wilden ze graag heen. Nou, dan toeren we daar doorheen met de rolstoel. Ja, ik mag het niet zeggen van je, maar ik ga toch zeggen, ik vind dat je heel mooi werk doet, Frank. Dankjewel. Oké. We gaan naar muziek die jij ook mee hebt genomen. Waar gaan we naar luisteren? Oh, Neil Young. Neil de hoogtepunt Young. Van deze uitzending. Nu al. Ja. En dat moeten we dan wel even bijzeggen, want het is ook een live versie, hè? Dat is heel belangrijk voor jou. Ja. Nou ja, dat, misschien toeval, maar ik vind het een... Man Needs a Mate. Deze opname is uit 1971. Mm-hmm. En volgens mij heeft hij het een jaar later pas de plaat gezet op de LP Harvest. Maar dit is gewoon puur alleen maar heel, heel klein op de piano. En niet met het grote arrangement met al die strijkers erbij. Dus ik vind het een tranentrekkend nummer. Ja. En mensen die nog niet gestemd hebben voor de top 2000. Neil Young, A Man Needs a Mate. Zelfs zo'n live applaus erbij. Schitterend. Dat hoort er ook bij, hè? Ja, absoluut. Je luistert nog steeds naar de Nacht van de Vrijwilliger hier op NPO Radio 1. Bij mij te gast zijn Frank, Wilbert en Annie, die ons alles vertellen en gaan vertellen ook over hun ervaringen als vrijwilliger. Wil je overigens meepraten? Of heb je vragen? Ben je zelf vrijwilliger en heb je input voor ons gesprek? Lever dat vooral. Bel even naar 0800-1121 of app naar de gratis NPO Radio 1 app. De Nacht van BNN VARA. Ja, Wilbert, laten we dan eens naar jouw verhaal gaan. Want jij bent ook vrijwilliger. Daarom zit je hier. En je werkt bij Automaatje. Kun je uitleggen wat dat precies is? Onder meer. Ik werk als chauffeur bij Automaatje. Ja. Mensen kunnen bij Automaatje een aanvraag indienen... om transport geregeld te krijgen. Blind iemand naar een ziekenhuis en weer naar huis terug. Een gehandicapte, een blinde vader die zijn dochters van een school moet ophalen. Nou, al dat soort verschillende... zaken. Dus je zegt, eigenlijk, je bent gewoon een vorm van taxichauffeur. Ja, ja. En voel je ook echt een taxichauffeur? En draag je ook zo'n net pak en zo? Nee, juist niet. Ah, ja. Juist niet. Nee, het leuke is dat je één op één contact hebt. Ja. En heel vaak kan ik mijn hond achter in de auto meenemen. En sommige mensen vinden dat prachtig. Vooral kinderen. Ja. Mensen hebben geen tijden dat ze hoeven te wachten met de regiotaxi. De regiotaxi zijn van die busjes. Busjes, toch? En die rijdt hele andere routes. Dat kost veel meer tijd. Ze kunnen veel beter plannen dus. Dat is vaak ook belangrijk bij ziekenhuisafspraken. Want dan is het gewoon, met een marge van 10 minuten is het altijd dat het past. Ja. Het is voor hun ook een stuk goedkoper. Ze betalen een kleine kilometervergoeding voor de benzine. Ja. En dat maakt een heleboel uit, denk ik, bij veel mensen. En in plaats van een taxi die natuurlijk vaak heel erg duur is. Ja. Ja. Hoe ben je daar terechtgekomen? Een vriend van mij die in Nieuwegein die had een knieoperatie. En die zei van, joh, wat doe je nou? Hoe boodschappen en hoe ga je naar je werk? Ik ga nog niet naar mijn werk. Maar ik ga met Automaatje. Ik zei, hey, Automaatje, in Nieuwegein. Ik zeg, hey, dat klonk in mijn oren iets van, waarom bestaat dat nog niet in een stad als Utrecht? Ja, want jij komt uit Utrecht. Ik woon midden in Lombok. Oké, ja. En toen heb ik de ANWB gebeld. Ik zeg, hoe kan dat het in Utrecht nog niet zo is? Ja, het is ook nog niet daar. En daar is het. We zijn het aan het uitrollen. Maar ja, dat is altijd zo'n mooie term. Dat is een geweldig woord. En daar ben ik een beetje blijven volgen. En toen kreeg ik uiteindelijk een bericht dat het in Utrecht werd uitgerold in samenwerking met U Centraal. Heb ik mijn hand opgestoken. Ik geloof dat ik misschien de eerste rit heb gereden in Utrecht. Zo, om het zo te zeggen. Ja. Dat, ik ben er gewoon eigenlijk zo op die manier tegenaan gelopen. Ja. Weet je hem nog eigenlijk, je eerste rit? Kun je hem nog herinneren? Ja, ik geloof het wel. Dat was een Marokkaanse mevrouw die op latere leeftijd blind is geworden. Die prima Nederlands spreekt. En die naar een controleafspraak in het ziekenhuis Leidsrijn moest. Oh. En dat is een contact wat ik nog steeds heb, want dat is een hartstikke leuk mens. Oh ja? Ja? Dat heb je echt aangehouden, dat contact? Nou, ik werd verschillende keren gevraagd, want ze wilde per se met mij rijden. Oh echt? Maar wat was die band tussen jullie dan? Stom toevallig. Een ontwikkeld iemand die jarenlang les heeft gegeven op de universiteit. Ja. Maar geboren was in Fes in Marokko. En daar ben ik ook 3 keer geweest. Dus ja, waar gaat je conversatie over? Fes. Het is gewoon stom toeval. Ja, ik ben ook in Fes geweest. Ja, mooi is dat. Ja. Ja, dan heb je wel iets om over te praten in ieder geval. Ja. Dat is dan een soort contact geworden wat dan ook kan blijven, min of meer. Ja. En het is 1 keer in de 2 weken of zo dat ik rij. Oh, dat valt wel weer mee. Het is niet zo'n intensief contact als bijvoorbeeld Frank heeft met Lisbeth. Nee, het is maar niet. Maar voel je dan ook een soort persoonlijke band met zo iemand? Dat komt er wel van eigenlijk. Dat groeit naarmate je elkaar vaker tegenkomt. En ze blijkt dan een keer jicht te hebben of zo. Dan ontwikkelt zo'n contact zich in het, met dat soort mededelingen natuurlijk. Ja. Je komt het dan natuurlijk wel in contact met mensen die... ergens aan lijden is ook een groot woord. Maar misschien ergens last van hebben en die jij dan helpt. Hoe heb je het daar dan ook over? Soms wel. Niet altijd. Ja. Want, ook mensen in een rolstoel die je meeneemt, naar midden brengt en weer ophaalt. Of zo, maar ook mensen die zelfstandig kunnen lopen, maar alleen een mankement hebben. Ja. Of met een arm in het gips en niks kunnen, omdat ze recht zijn. Ja. Het zijn hele verschillende situaties. Ja, net zei Frank volgens mij ook al van dat zijn dan veelal oude mensen. Maar dat is dus niet per se zo. Ik maak alle leeftijden mee. Tenminste, wel boven de 25 zo'n beetje. Oh ja, oké. Ja. Ja, nou, mooi. Ja, ik prachtig werk. En dat doe je dus met je eigen auto? Ja. Oké. En daar krijg je dan weer een vergoeding daar voor? Daar krijg je een kilometervergoeding voor van die mensen die het transport hebben aangevraagd. Ah, zo. Ja. Dus het is je kan niet, ja, om te zeggen dat het betaald vrijwilligerswerk is, dat gaat te ver, want je krijgt een vergoeding voor de benzine die ik al betaald heb. Ja, precies. Ja. Ja. Vind je dat meer mensen dit soort vrijwilligerswerk moeten doen, als het aan jou ligt? Ah, ik denk dat mensen, als ze het willen en ze kunnen het, ik heb nog een auto en ik heb de tijd en ik vind dit leuk. En ik doe nog meer dingen als vrijwilliger. Ja. Dus, ja. Wat doe je nog allemaal verder? Ik rij onder meer ook als chauffeur voor de educatiematerialen van een filmhuis in Utrecht. Mm-hmm. Het Hoogt. Die doet op scholen educatieprogramma's, maar er moet materiaal getransporteerd worden. Nou, daar ben ik een betaalde vrijwilliger voor. Oh ja. Maar het is ook vreselijk leuk, want je komt in allerlei nieuwe buurten op scholen en met kinderen enzovoort. Enzovoort. Dus het is heel gevarieerd. Ja. Het vergt wel een soort van open blik of zo naar andere mensen. En dat vind je altijd leuk? Nou, ik denk dat dat me ook een beetje aan de gang houdt. Oh ja. Ik ben 73 en ik ben nog fit en ik heb een hond. En dit soort werk met mensen erbij, oudere leeftijden, kinderen ook en dergelijke. Mm. Dat, prima, kom maar op. Ja? Ja. Maar dat is nooit een dag dat je denkt van, oh, moeten we weer? Nee, heb ik nog niet meegemaakt. Nee? Nee. Oh, mooi. Ja, dat scheelt. Ja, ik heb dat wel eens bij mijn werk. Maar dat heb je dus blijkbaar niet bij vrijwilligerswerk. Dat is het verschil met vrijwilligerswerk, denk ik. Ja, ja, prachtig. Ben je dan ook specifiek op zoek naar iets wat je dan aan de gang houdt? Of hoe zit dat? Nee, dit is eigenlijk gewoon zo gekomen. Ik bedoel, ik stopte met mijn eigen baan. Ik was beheerder van een theaterhuis. Mm. En dat is alweer 5 jaar geleden. En een maand later schreef ik me in bij de Kamer van Koophandel voor een klussenbedrijfje en zo, wat ik ben gaan doen om bezig te blijven. Ja, en vanuit allerlei hoeken en gaten krijg je informatie en op een gegeven moment komt dat op je spoor en dan zeg je, hey, dan wat ik net vertelde over automaatje, dat is ook toevallig, dat heeft eigenlijk niks met je pensionering te maken gehad. Maar het was wel prachtig, daarna aansluitend. Ja, ja. En ik heb me sedert een maand geleden ben ik in Leidsche Rijn gaan medewerken bij het Repaircafé. Waar je dus gewoon kapotte spullen gewoon gaat repareren, omdat je handig bent. En daar kom je ook allerlei oude techneuten en elektriciëns tegen en zo. Hartstikke leuk, lekker kwekken, pak je koffie erbij en een hele hoop mensen blij maken. Annie zit te lachen hier. Dus ja. Helemaal mee eens, Annie? Zeker, zeker. Ken je het eigenlijk, automaatje? Hebben ze het in Den Bosch? Ik zei net tijdens de muziek dat een kennis van mij, die doet de planning, maar dan bij mij in de buurt in Vught, de planning van automaatje. Dus ik ken het, inderdaad. Ja. En daar wordt het ook echt veelal, daar wordt het ook volop gebruikt. Daar wordt het volop gebruikt, ja. Het is hartstikke druk. Ja? Mm-hmm. Is het te druk? Dat weet ik niet. Dat moet je aan de coördinatie vragen. Jij krijgt natuurlijk gewoon je ritten en die doe je. En dan, Nou, of ik word gevraagd om een rit te doen. Soms zeg ik wel eens nee, omdat het niet lukt. Moet je naar de tandarts of whatever. Ja, Nancy is wel grappig. Die app nu naar de NPO Radio 1 heb. Die zegt, wat leuk dat automaatje in de uitzending zit. Een heel mooi initiatief. Ben momenteel niet zo mobiel en maak er veel gebruik van. De kosten zijn laag, dus heel laagdrempelig. Petje af voor de vrijwilligers en voor alle anderen. We zouden niet zonder hen kunnen. Mooi. Nou, koekoek. Steek hem in je zak. Nou, ik ben blij dat het goed valt. Ja. Semester. Ik heb ook wel mensen meegemaakt die mij met muntstukjes betaalden, hoor. Oh ja? Ja, die heb je ook erbij. Ja. Lui die echt bijna geen geld hebben. En dan zit je wel even te kijken. Maar zo dankbaar zijn ze dan dus? Nou ja, ze moeten je iets vergoeden voor de benzine. Ja. Maar dan is het niet dat je een fooi krijgt erbij, erbovenop of zo. Nee. Het is echt afgetelde muntstukjes. Ja. Dat heb ik al een paar keer meegemaakt. Ja. En dan denk je wel eens van oei, dat... Ja, daar is het dus heel goed voor, ja. Want met een normale taxi waren ze dus nooit bij dat ziekenhuis gekomen. Niet gekund. Nee. Ook jij hebt muziek meegenomen, Wilbert. Zullen we daar maar eens naar gaan luisteren? Probeer hem. Ja? We hebben King Will Come. Ja. Leg even uit, waarom die? Heb je er ook zo'n mooi verhaal bij als Frank? Nee, een iets ander verhaal. Ik ben jarenlang ook vrijwilliger geweest bij de Bluesroute in Utrecht. Mm-hmm. Dat was in de 90er jaren een geweldig evenement. Ja, herkenbaar, Frank. Met honderdduizenden bezoekers. De stad lag plat en overal muziek en podia. En ik heb jaren samengewerkt met de organisator van de Bluesroute, Kees van Leeuwen. Die helaas later in mineur is geëindigd en is overleden. En zijn flat zou ontruimd worden. En ik wist dat die man heel veel t-shirtjes had. En heel veel cd's van groepen. En toen heb ik het voor elkaar gekregen dat werd gespaard bij het gemeentereiniging. En toen luisterde ik een aantal cd's door. En ik denk, die weg, die weg, die weg. En ik kwam deze tegen en ik had nog nooit van die band gehoord. En ik vind hem geweldig. En je hoort hem nooit op de radio, en nu wel. Dankzij jou, Wilbert. We gaan luisteren. Ja, geweldige muziek, Wilbert. Dit heb jij gewoon gevonden ergens dus in een kast daar in Utrecht. Twee dozen met cd's. Ja. En een hoop was ook rubbish voor mij. Okay. Maar dit vond ik geweldig en ik had er nog nooit van gehoord. Dus ik zag je net ook hier op de gang met een cd'tje lopen. Was dat deze? Dat is deze. Oh, je hebt hem ook echt bij, hè? Ja, we hadden natuurlijk... Ja, ik draai hem altijd in de auto. Ja, zo op de terugweg. Kun je hem gewoon nog een keer luisteren. Ja, als je zit te luisteren hier naar Radio 1... je luistert naar De Nacht van de Vrijwilliger. Bij mij te gast Frank, Wilbert en Annie... die vertellen over hun leven als vrijwilliger, ervaringen als vrijwilliger. En wil je meepraten, heb je een vraag, doe dat vooral. Bel even 0800-1121 of app even naar die gratis NPO Radio 1-app. Ja, Annie, dan naar jou. Je stond nog even op de parkeerplaats toen we hier al begonnen waren. Je komt helemaal uit Vught gereden. Dank dat je er bent, dat sowieso. Jij bent vrijwilliger bij Slachtofferhulp. Waarom heb je er ooit voor gekozen om daar aan de slag te gaan? Goeie vraag. Ik werkte eigenlijk al een paar jaar bij Slachtofferhulp. En toen dacht ik, ja, waarom ben ik hier eigenlijk beland? Maar ik denk dat de diepere achterliggende reden is dat mijn zus, maar dan heb ik het echt al over de jaren 70, door 4 knapen, helaas, verkracht is. Onder bedreiging van een pistool. Die 4 knapen zijn ook opgepakt, dus er is een rechtszitting geweest. Ik heb in die tijd ook, toen woonde ik al met mijn man, we waren getrouwd en we woonden al. Had een eigen woning. Dus ze heeft ook een tijdje bij mij ingewoond. Maar daarna dacht ik, joh, je bent het zussen. En eigenlijk dacht ik, hoe heb ik jou eigenlijk geholpen? Dus, maar ja, dit kwam op mijn pad bij Slachtofferhulp. En ja, dus maar ik denk maar, wel maar dat. Daar kwam je dus pas een paar jaar daarna achter. Toen je bij Slachtofferhulp. Ja, had ik niet door. Op een gegeven moment viel bij mij het kwartje. Dat is de reden. Ah, ja. Want hoe heb je je zus geholpen toen? Want dat is natuurlijk een enorme ingrijpende gebeurtenis. Ja, maar onder andere niet zoals ik nu slachtoffers help. Het is compleet anders. Want ja, we hebben een academie, we hebben trainingen. We hebben een kenniscentrum. Als je vragen hebt, daar zitten psychologen, daar zitten juridisch medewerkers. Dus je kunt overal terecht als je vragen hebt. En vooral aan de slag gaan. Met slachtoffers. Ja. Maar even terug naar mijn zus. Ja. Ja. Dat dacht ik dus echt pas toen ik enkele jaren bij Slachtofferhulp aan het werk was. Ja, lijkt me ook een bijzonder inzicht om ineens te krijgen. Ja, maar ik had, als ik even naar het voorbeeld van Frank. Ik had, mijn vader is bijvoorbeeld heel plotseling gestorven. Mm-hmm. En op een gegeven moment zag ik een advertentie staan van vrijwilligers gevraagd bij terminale zorg. En daar ben ik dus ook aan de slag gegaan. Dat heb ik net verteld dan, 17 jaar lang heb ik dat gedaan. En ook toen was ik daar een paar jaar. En toen dacht ik, waarom doe ik dit eigenlijk? Wat is mijn drijfveer? Maar toen dacht ik, dit komt gewoon omdat ik wil gewoon afscheid nemen van mensen die gaan overlijden. Ja, heel, heel stom om dit zo misschien te vermelden. Nee, maar dit is bij mij wel toch echt de achterliggende reden. Oh, ja. Dat ik het. En wij woonden toen in het buitenland. Dus ik had totaal geen. Mijn vader ook, ja, gewoon niet meer gesproken. Tenminste, niet fysiek. En ja, dus ja, het heeft altijd tenminste denk ik, een dieperliggende reden dat je bepaalde dingen doet. Ja, ja. En die vond je uit. En dat was dan in dit geval, toen je bij Slachtofferhulp zat, je zus. Heb je daar ook nog contact over met je met mijn zus? Jazeker. Ja? Jazeker. Wat voor gesprek heb je daarover? Ja, nou, hoe zij verder is gegaan met het leven en hoe ik slachtoffers ondersteuning bied. En helpen die elkaar eigenlijk? Zeg maar, helpen verhalen van je zus jou in je vrijwilligerswerk bij Slachtofferhulp en misschien ook andersom? Nou, daar is het. Dit speelde echt in de jaren 70. En we hebben nu Slachtofferhulp zo op de kaart gezet door. Door wat we allemaal doen, wat er gebeurt in de maatschappij. Ja. Allerlei delicten die er gepleegd worden. Kun je uitleggen hoe je te werk gaat bij Slachtofferhulp? Ja, ik doe dan nu. De algemene dienstverlening heet dat, de AD. We hebben ook een JD, de juridische dienstverlening. En we hebben een AB, de actieve benadering. Toen ik begon, 18 jaar geleden, hadden we dat onderscheid nog niet. Toen deed ik alles. Nu is dat onderscheid er wel, omdat het steeds ingewikkelder is geworden. Er wordt steeds meer gevraagd, ook van juridische dienstverlening. Ik weet niet of dat te ver voert om hoe strafzaken lopen, maar dat de politie onderzoek doet als er een verdachte is in ieder geval. Ja. En dat die dan, als het dossier klaar is, het overdraagt aan het OM. Het OM kijkt dan weer, is er een zitting nodig? Nou, die regelt, dat gaat dan verder zijn beloop. En ja, wij gaan van het begin tot en met bijstaan op zitting, bijstand op zitting. Stichting heet het officieel. Ga je met slachtoffers mee. Ja, dus je loopt echt dat hele traject door met mensen die zich bij jullie... Moeten ze zich actief melden bij jullie ook? De meeste komen via de politie. Okay. Er is een elektronisch doorgiftesysteem. Ja. En dan komen ze bij ons. En dan hebben wij een aantal zaken die dus door onze actieve benadering... waar contacten mee gelegd wordt. Mm-hmm. Of ze überhaupt hulp willen. He, want ze kunnen bij de politie aangeven. Vroeger moesten ze echt zelf aangeven. Nu geeft de politie stelt standaard die vraag. We hebben ook nauw contact met de samenwerking met de politie. We hebben ook nauw contact samenwerking met het OM. Dat is wel een stukje moderner. Ja. Was het vroeger niet zo? Nee, vroeger niet. Zeker niet. Het is de... Ja. Ik heb het echt over 18 jaar geleden wat ik net zei. Mm-hmm. Maar in al die jaren is er een enorme ontwikkeling. We hebben... Ja, want wat bedoelde jij, Vincent? Nou, wat heb jij met slachtofferhulp te maken gehad? Ik ben al jarenlang donateur van slachtofferhulp. Okay. Oh, kijk. Okay. Maar Anne, neem je dat dan niet mee naar huis? Want dat zijn nogal wat droeve verhalen die je meekrijgt. Ja, kan je daarvoor afsluiten als je helemaal weer thuis bent? Ik kan dat wel afsluiten. Er zijn sommige zaken. Bijvoorbeeld de MH17, als ik dat mag benoemen. De vliegtuigen met overledenen, die kwamen natuurlijk op Eindhoven aan. Ja. Nou ja, dat is in ons gebied. Zijn wij gevraagd om aanwezig te zijn. De nabestaanden waren daar allemaal. En ik heb dat een paar keer gedaan. En ik weet dat ik op een gegeven moment... Want we hadden ook echt een nabespreking van ons allemaal. Nou, hoe gaat iedereen naar huis? Allemaal prima. Nou, we gingen naar huis. En ik weet dat nog één keer dat ik thuis kwam... dat mijn man tv zat te kijken. En toen... zag ik de mensen allemaal op de bruggen en de auto's die kwamen richting Hilversum. Ja, ik kan die beelden. Ja. En toen brak ik. Ja. Toen heb ik één keer gehad. Ik heb zo gehuild, kwam uit mijn tenen. Ja. En maar ja, zo erg heb ik het verder nooit meer gehad. Wat ik wel had, het kwam steeds op tv, steeds weer in het nieuws, dat ik dacht, oh, wat moeten de nabestaanden hier toch enorm veel... pijn en verdriet van hebben, dat het iedere keer maar weer in beeld komt. Het was gewoon nooit klaar. Ze konden gewoon niet het afsluiten. Maar goed. Wat ik wel herken in dit verhaal, dat is eigenlijk dat geldt ook voor Wilbert die mensen rondrijdt en verhalen hoort. Dat geldt voor Frank die met Lisbeth in Oosterwijk bij de Venne wandelt en die verhalen aanhoort. Je moet ervoor openstaan voor dat soort verhalen. Hoe doe je dat dan, Annie? Ja, vooral levelen met degene die je tegenover hebt. Ja. En hoe doe je dat het beste? Want dat lijkt mij dus heel moeilijk als mensen met een verschrikkelijk verhaal... zoals bijvoorbeeld MH17 bij jou aankloppen. Ja, vooral luisteren. Ja. Luisteren, kijken wat ze nodig hebben, doorvragen. Ja. Maar ja, ik zeg altijd, elk slachtoffer is anders. En ik doe bijvoorbeeld, want de meeste zaken die bij slachtoffer binnenkomen, zijn zedenzaken. Hm. Direct gevolgd door nabestaande suïcide. Hm. We hebben ook heel veel nabestaande verkeer. Ja. We hebben ook zeker deze tijd heel veel fraude. Hm. En fraude, ja, stalking ook, maar fraude... En wat versta je dan onder fraude precies? Identiteitsfraude, datingfraude, cyber. Ja. Ja, dus echt van alles. Van alles, ja. Ja. En ik zeg ook altijd met fraude, iedereen kan het overkomen. Mm. Want wij maken echt slachtoffers mee waarvan je denkt... Ja, hoe bestaat het? Hoe bestaat het? Ja, inderdaad. En toch, het kan je echt allemaal overkomen. Ja, ja. Ja, maar dat lijkt me dus zo moeilijk. Dat je dus zoveel verschillende soorten verhalen van mensen te horen krijgt. Ja. En dat je daar dus elke keer, zoals je net zelf zei, moet luisteren en levelen. Ja, en ik zeg dan wat ik net ook al noemde. Ik zeg voor mezelf altijd van... het is een verrijking voor mezelf dat ik zoveel mensen tegenover me heb. Dat ik zoveel verschillende mensen mag spreken. Ja. Dat ze zoveel ook delen. En ja, dan is het aan mij om te levelen, om te begrijpen wat ze nodig hebben. Ja. En om mee te kijken. En ja, ik verwijs heel vaak, of tenminste, een van de eerste vragen is ook altijd, als we het hebben over vervolg, van hoe is je contact met je huisarts? Mm. Want heel vaak moet er ook worden doorverwezen. Ja. Ja, dus dat daar moet je... Oh, het lijkt me zo persoonlijk allemaal. Maar dat is het in feite ook, hè? Ja, ja. En ja, we hebben natuurlijk wat ik zelf doe, omdat ik het natuurlijk al zo lang doe, is ik begeleid bijvoorbeeld lotgenotengroepen. Ja. Dus ik nabestaande van suïcide. En dat is, dat vind ik, dat doen we ook al een aantal jaren binnen slachtofferhulp. Dat staat nu ook behoorlijk op de kaart. De deelnemers die geven bijna een 9 gemiddeld aan een cijfer van tot 10. Dus omdat ze daar zoveel uithalen. Omdat ze met elkaar delen. Zij brengen zelf onderwerpen in. Wij vragen dat bij de kennismakingsgesprekken ook. Waar wil je het over hebben in de groep? En dan hebben we natuurlijk ook de groepen dus zeden, de groepen nabestaanden, de groepen nabestaande verkeer, eigenlijk die opzong die ik net al deed. Maar juist door met elkaar te delen. Want ik denk altijd, joh, de eerste keer dat de bijeenkomst, ze kennen elkaar niet. En als je dan al hoort wat ze die allereerste keer al met elkaar delen, ik sta er elke keer versteld van. Ja. Het verbaast me altijd. Ja, mensen zijn veel opener daarin dan je misschien op voorhand zou denken. Ja. Ja. Ja. Ja. Heb je ooit verhalen gehoord, en dan gaan we naar muziek hoor, maar heb je ooit verhalen gehoord waarin je jezelf op een bepaalde manier herkende, waar je wat aan had, waar je wat van leerde? Wat een mooie vraag, Jan. Nou, niet. Ja, dan schiet mijn pop bij mij nu op. Mijn man is overleden in 2017. Het einde van dat jaar was er een vermissingszaak. Daar ben ik ondersteuning gaan bieden. En die familie had heel veel overeenkomsten met mijn eigen gezin. En mijn man is overleden aan kanker. We hebben afscheid kunnen nemen. Ook mijn kinderen, ik heb 3 zonen, 7 kleinkinderen. Eigenlijk heel mooi allemaal. Ik ga bij dit gezin weg. Ik zit in mijn eentje in de auto. En toen dacht ik, jeetje, wat ben ik blij dat ik bevoorrecht. Ja, dat ik afscheid heb kunnen nemen. Ik moet er niet aan denken dat mijn man heel plotseling en nooit meer, niet weet waar die is. Ja. Nou, dat vind ik, ja, dat raakt mij in ieder geval wel. Op die terugweg, ja. Ja, misschien dan vreemd om te zeggen, maar het is een prachtig inzicht eigenlijk. Goed verhaal, ja. Mooi, Annie. En ja, ook ik wil het tegen jullie allemaal zeggen, maar jullie doen hartstikke mooi werk. Laten we naar muziek gaan, die ook jij uitgekozen hebt. Andrea Bocelli. Waarom? Dat staat in de woonkamer op als je lekker mee loopt te schreeuwen? Of hoe werkt het? Ja, ik vind hem sowieso een prachtmens. Ja. En zeker ook omdat hij natuurlijk gehandicapt is door zijn blindheid. Ik vind hem een prachtige stem hebben. Ik hou van Italiaans. Ik vind Italiaans een hele mooie taal. Mm. Ik heb een Italiaanse tante. Ik heb een Italiaanse neef. Ik heb een Italiaanse zwager. Ja. Andrea Bocelli woont nu in de Toscane. En ik vind gewoon zijn muziek ontzettend mooi. Zijn stem, zijn tenor, heel prachtig. Mooi. Laten we luisteren. Qualcosa nell'aria di speciali che al freddo e al gelo. Prachtige stem, Annie, Andrea Bocelli. Ja, toch? Ja, ik vind het voor wel, ja. Ja, ik werk dus ook voor NPO Klassiek. En ik heb wel eens geprobeerd Andrea Bocelli te draaien. Maar dan word je toch echt van de zender gegooid. Ja, dat mag niet. Dat is echt vloek in de kerk. Ja. Maar hier op Radio 1 mag het gewoon. Ja. Als je zit te luisteren, je luistert naar de laatste minuten van of in ieder geval van het eerste uur van deze Nacht van BNN Varen, die helemaal in het teken staat van vrijwilligerswerk. We hebben het gehad met Wilbert over Automaatje, met Frank over zijn prachtige werk, met Lisbeth die terminaal ziek is, en met Annie net over haar werk bij Slachtofferhulp. Frank, als we bij jou moeten beginnen, wat is de belangrijkste les die je de afgelopen jaren als vrijwilliger hebt geleerd? Dat vrijwilligerswerk vooral leuk moet zijn. Mm-hmm. En dat je, volgens mij heb ik in het begin van de uitzending ook al gezegd, dat je bepaalde betrokkenheid moet voelen. En dat je het leuk kan maken als vrijwilliger, maar ook als organisatie. Dat je als organisatie er ook voor je vrijwilligers moet zijn. Ja. En dat de vrijwilliger wel de indruk moet hebben dat hij voor een organisatie of een vereniging, of het nou een handbalvereniging is, of een visvereniging, of een biljartclub. Mm-hmm. Die vrijwilliger die dat doet, die moet dan ook erkend worden. En dat hoeft niet met cadeautjes te zijn, maar als je aan je lot wordt overgelaten als vrijwilliger, is het snel afgelopen. Ik geef altijd voorbeeld, de vader die het volleybalteam van zijn dochter wil trainen en hij krijgt alleen maar de sleutel van het ballenhok, die zegt na een jaar, ik vind het wel klaar. Maar als die ook geholpen wordt met trainingsvormen, en dat er een klankbord voor hem is waar hij bij terecht kan, en of je dat nou als automaatje doet, slachtofferhulp, of zoals in mijn geval, begeleiding van Lisbeth. Het is fijn als je een backup hebt van de organisatie. Ja. En anders is het een kansloos verhaal voor een vrijwilliger. Ja. Voel jij die backup, Wilbert? Ja, ik draai iets zelfstandiger, om het zo te zeggen. Ja. Maar ik heb regelmatig gesprekken met de mensen. Je krijgt een uitnodiging voor een kerstborrel. Oh ja. Of dergelijke. Nee, wat Frank zegt, dat is best heel erg belangrijk. Ja, dus, en die betrokkenheid die is er dus ook bij Automaatje in jouw geval? Vanuit zo'n organisatie zelf? Af en toe moet je eraan trekken. Soms moet je twee keer bellen. Ja. Dingen dubbelchecken. Maar ja, dat hoort ook bij het contact. Ja. Ja, dat hoort misschien ook wel een beetje bij het zijn van vrijwilliger. Dat je daar dan ook weer voor open staat. Mm-hmm. Annie, als er nu iemand zit te luisteren en die denkt van, naar aanleiding van deze gesprekken, of misschien was het al een sluimerend gevoel wat al langer er was, ik wil ook vrijwilligerswerk doen. Waar moeten ze beginnen? Wat raad je die mensen aan? Nou, dan zou ik willen adviseren om allereerst op onze website te kijken, slachtofferhulp.nl. Mm. Daar staat heel veel informatie over wat je kunt doen als vrijwilliger. Ja. Je kunt je ook daarop aanmelden. Maar je kunt ook ons algemene nummer 0900-0101 bellen. Het enige is dat wat een voorwaarde is, dat je hbo-werk en denkniveau hebt. Oh ja. En tijd. Ja. Tijd is het allerbelangrijkste, volgens mij. Ja. Maar wij hebben, want wat Frank net ook zei, wij hebben bijvoorbeeld teamleiders. Mm. Een team stuurt gewoon een 15, 20 personen aan, afhankelijk van de uren dat een teamleider maakt. En die hebben hele korte lijntjes. Dus, maar ook wij hebben bijvoorbeeld casuïstiekbesprekingen. Die kun je inbrengen elke maand, elke vijf, zes weken afhankelijk van. Dus de steun die je als vrijwilliger nodig hebt, ja, die vind ik zelf ook ontzettend belangrijk. Ja. Ik zit vanuit slachtofferhulp in de medezeggenschap. We hebben een OR en een VR, vrijwilligersraad. En ja, en daar kijken wij wat Frank net ook aangaf. Precies tenminste kijken we zoveel mogelijk naar wat vrijwilligers nodig hebben in onze organisatie. Ja. Ja. Nou, er wordt ook wel degelijk gedacht volgens mij dus aan die vrijwilligers. Ik vond het super mooi dat jullie er waren. Ja, het is tijd, maar ik vond het ontzettend fijn. Frank, heel erg bedankt. Ja, Annie, graag bedankt. Bedankt. Wilbert, ook heel erg bedankt. We hadden het afgelopen uur met Frank Slijper, Wilbert van Greven en Annie Rondes over hun taak als vrijwilliger, hun beweegreden en hun prachtige motivatie en verhalen. Wil je nou zelf ook vrijwilliger worden? Stuur ons even een berichtje. Misschien kunnen we je verder helpen tijdens deze nacht van BNN VARA. Want deze hele nacht staat in het teken van vrijwilligerswerk. En daar gaan we zo over praten. Na het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds meer mensen maken gebruik van huishoudelijke hulp die wordt betaald door de gemeente, meldt het CBS. In de eerste helft van dit jaar waren het er 485.000, ruim een kwart meer dan 3 jaar eerder. Het gaat om hulp die wordt betaald vanuit de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Opvallend is dat vooral ouderen met hogere inkomens vaker bij de gemeente zijn gaan aankloppen voor huishoudelijke hulp. Mogelijk komt dat doordat in 2019 de inkomensafhankelijke eigen bijdrage is vervangen door een tarief dat voor iedereen gelijk is, €19 per maand. Hulporganisatie De Rode Halve Maan zegt extreem bezorgd te zijn over de hulpverlening in de Gazastrook, nu de telefoon- en internetverbindingen door de oorlog opnieuw zijn uitgevallen. Er is geen contact meer met de hulpverleners in het gebied en ambulances weten niet waar ze naartoe moeten om gewonden te behandelen. Ook de VN is bezorgd. De noodhulpcoördinator van de VN wijst erop dat inwoners moeten vluchten, maar nergens heen kunnen. Hij schrijft op X: steeds als we denken dat het niet nog apocalyptischer kan worden in Gaza, wordt het dat toch. De Britse regering heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om de immigratie fors te beperken. Zo moeten buitenlandse werknemers vanaf komend voorjaar minimaal €45.000 per jaar verdienen om naar het Verenigd Koninkrijk te mogen verhuizen. Ook komen er strengere regels om familieleden te laten overkomen. Vorig jaar steeg de legale immigratie in het Verenigd Koninkrijk naar recordhoogte. Het saldo van nieuwkomers en vertrekkers was bijna 750.000. De nieuwe regels moeten dat aantal bijna halveren. Het weer. Op veel plekken in het land valt regen of natte sneeuw. In het noordoosten kan de sneeuw ook blijven liggen, 1 tot 3 centimeter dik. Daarna een regenachtige dag. Het wordt 2 tot 6 graden. De dagen daarna loopt de temperatuur wat op en het blijft wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede nacht. Het is nog steeds, dat gaat voorlopig ook niet veranderen, dinsdag 5 december. Deze hele nacht staat in het teken van vrijwilligerswerk. Het is immers de internationale dag van de vrijwilliger. We hebben net een uur lang gepraat. Prachtig gesprek, als je het mij vraagt, met Frank, Wilbert en Annie. Zij doen alle drie vrijwilligerswerk en vertelden ons over wat ze daar allemaal meemaken. Maar ja, nu ben ik benieuwd naar jou. De nacht van BNN VARA. Met Jan van Poppel. Ja, benieuwd naar jouw mening. Want we hebben een stelling waarmee je mee kunt praten via de app van NPO Radio 1. Of even bellen. 0800-1121 is het nummer. De stelling is: iedereen zou vrijwilligerswerk moeten doen. Jong, oud, iedereen zou vrijwilligerswerk moeten doen. Laat je mening daar maar eens over horen. Of heb je een mooi verhaal als zijnde een vrijwilliger? Laat het ook vooral weten via de app van Radio 1. Of dus dat nummer 0800-1121. De stelling is: iedereen zou vrijwilligerswerk moeten doen. Laat me even weten. Searching for the reason within reasons, been searching for the higher ground in me, and I've been trying to surrender, to trust in every word. years of misery, someone could have taken them from me. Yeah, yeah, yeah, yeah. So sit where you are. Tell me how you feel. Or tell me what you need. Just tell me how you feel. And let it all just rain on me. Or let it all just rain on me. Or let it all just rain on me. Rain down. Only for one night, I could tell you this is everything that I have ever lived for, but I'd give it all away. So look into these eyes and tell me how you feel. Yeah, all my days of misery, someone could have taken. Rain Down On Me van Kane hoorde hier op NPO Radio 1. Ja, ik stelde je net de vraag, of eigenlijk gaf ik je de stelling... iedereen zou vrijwilligerswerk moeten doen. Je kunt meepraten via de app van NPO Radio 1... of via 0800-1121. En we hebben iemand aan de lijn. Een hele goede nacht. Met wie heb ik het genoegen? Spreek je met mij nu? Hallo, hallo. En met wie is mij? Sorry, ik gooi je even van de microfoon af. Oh ja, ja, dat is helemaal goed. Hi, hallo. Ik spreek met Imelda Hendricks. Hey, hallo. Hallo. Hallo. Heb je zitten luisteren het afgelopen uur? Ja, ik heb zitten luisteren en ik heb vroeger heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Oh, wat leuk. Uit egoïsme, en dat is ook mijn punt. Het beste vrijwilligerswerk komt voort uit het feit, denk ik, dat iemand graag iets wil doen... omdat hij zich verveelt, of omdat hij wijzer wil worden... of omdat hij mensen wil leren kennen. Mm. En zo ben ik ooit in eind jaren 70, begin jaren 80 begonnen in Deventer. Yeah. Daar was ik heel jong getrouwd. Ik kende eigenlijk niemand, behalve een paar collega's op mijn werk... en mijn echtgenoot, zoals dat heet. En ik ben toen gewoon in het telefoonboek gaan zoeken naar vrijwilligerswerk... en vervolgens ben ik werkelijk als heel jonkie overal in beland. Ik heb alfabetiseringscursussen gegeven, ik heb bestuurswerk gedaan. Je kunt je gek niet verzinnen, ik heb van alles gedaan. Yeah. En wat ik graag zou willen vertellen, en ik hoop dat er nog jonkies luisteren vanavond... is dat vrijwilligerswerk niet alleen heel veel doet voor de mensen om je heen... maar ook heel veel voor jezelf kan doen. Als ik toen, in die tijd, dat vrijwilligerswerk niet had gedaan, was ik nooit beland waar ik nu ben. Ik heb nooit een opleiding afgemaakt, maar ik ben nu al 23 jaar trainer medezeggenschap. Ik train ondernemingsraden. Mm-hmm. En ik ben ervan overtuigd dat het ooit ergens is ontstaan door mijn vrijwilligerswerk. Ja? Kun je uitleggen hoe dat dan is ontstaan? Ik ben wel benieuwd. Nou, je bouwt een cv op. Dat is dus ook iets voor mensen die bijvoorbeeld werkloos zijn. Ja. Je bouwt een cv op, je doet andere ervaringen op. Je krijgt de kans, omdat je dat in betaald werk niet altijd krijgt. In vrijwilligerswerk krijg je de kans om je talenten te laten zien. Hoe leg ik dat nou precies uit? Ik ben dus trainer uiteindelijk geworden omdat iemand ergens in mijn cv zag... Mm-hmm. dat ik ooit alfabetiseringscursus had gedaan... terwijl ik er eigenlijk niet voor gediplomeerd was. Nee. Maar ik heb dat gedaan in vrijwilligerswerk. Ja. Dus je zegt eigenlijk van vrijwilligerswerk kan me eigenlijk ook best wel wat... kan je eigenlijk ook best wel wat extra's bieden op bijvoorbeeld je cv? Ja, wat ik net in jouw uitzending hoorde, waren met name oudere mensen. Daar hoor ik inmiddels ook bij. Hoe oud ben je eigenlijk, als ik vraag mag? Ik ben 64 nu. Oh, ja. En ik zie het hier, want ik woon in een geweldig appartementcomplex hier in Zutphen, Sint-Elisabeth. Ja. Er zijn ongeveer 100 appartementen en wij hebben hier ook... We doen nog steeds een beetje vrijwilligerswerk, want we hebben hier een groep, een ontwikkeling met elkaar doorgemaakt. Waardoor als ik had vorige week griep bijvoorbeeld, ik gooi dat op de buren-app. En de een naar de andere appt mij, heb je nog boodschappen nodig, heb je bezoek nodig, zo, ja. Gaat het met je? En dat is heel miniem vrijwilligerswerk. Nou, dat is super fijn, toch? Ja, dat is fantastisch. Ja. Ik vind eigenlijk ook dat wij als complex wel een voorbeeld kunnen zijn voor heel veel andere appartementcomplexen. Ja. Maar daar wou ik niet naartoe. In jouw programma waren de ouderen. Ja. En ik wilde eigenlijk... En je wil dat de jongeren aan het vrijwilligerswerk gaan. Ja, ik wil heel graag ook dat, mijn ervaring vertellen aan jongeren, omdat ik ermee ben begonnen toen ik heel jong was. Ik was krap 20. Ja. Wat vrijwilligerswerk... Ja, je doet heel veel voor andere mensen. Daar word je ook blij van. Maar het kan jezelf ook zoveel opleveren. Ja. En dat was eigenlijk het verhaal wat ik graag wilde toevoegen aan jullie verhaal. Ja. Wat ik zelf een beetje... Ik ben een jongere, denk ik. Ik ben 25. Je bent nog heel jong. Ja. Heel jong. Maar wat ik zelf best wel merk is dat ik dan... Ik bedoel, ik begin nu net met werken. Ik werk bij BNNVARA. En dan al heel snel loopt je week vol met dingen die je doet... en die je allemaal leuk vindt. Maar het is allemaal werk, zeg maar. Het is heel moeilijk om dan daar nog een blik naar buiten te hebben. Heb je daar nog tips voor over hoe jij dat vroeger hebt gedaan? Wat ik heb gedaan is... ik was toen heel jong getrouwd. Maar ik ben getrouwd toen ik 2-3 weken 20 was. Mm-hmm. Verder prima hoor. Maar mijn echtgenoot was psychiatrische verpleegkundige. Ik was administratief medewerker, omdat ik nooit een opleiding had afgemaakt. Dom, want ik was eigenlijk veel te slim. Ja. Weet je wel zo, dus ik werkte onder mijn niveau. En ik zocht in mijn toenmalige woonplaats in Deventer iets waar ik mijn leven kon verrijken. Oh ja. Dus ik ben gewoon in mijn eentje op kantoor, heb ik het telefoonboek opgeslagen. Ik kwam terecht toen bij de, ik weet niet meer hoe het heet, VGV volgens mij. Het was van oudsher een of andere communistische groep. Mm-hmm. Deventer was natuurlijk Moskou en IJssel. Ja, ik weet niet of jij dat nog weet, maar... Dat heette vroeger zo, omdat daar heel veel communisten... Oh ja, ja geen idee, ja. Daar ben ik dan weer te jong voor. Ja, daar ben ik te jong voor. Maar ik kwam terecht bij een club... waar gewoon vrijwilligers werden gezorgd... voor onder andere alfabetiseringscursussen. Ja. En ik kom zelf uit een onderwijsgezin. Ik heb 2 jaar geprobeerd kleuterjuf te worden, maar dat vond ik niet leuk. Dus toen ben ik gaan werken. Ja. Maar ik had best wel enigszins... Ja. Maar het heeft je in ieder geval, het heeft je veel gebracht. En dat is mooi. Doe je eigenlijk nu nog vrijwilligerswerk, als ik vraag mag? Nou, het vrijwilligerswerk wat ik op dit moment nog doe, is hier in huis. Mm-hmm. In het appartementencomplex waar ik woon. Ja. Ik probeer best wel op mijn manier buren te helpen. En wat ik met name heel veel doe, is koken voor buren. Oh ja. Maar ik ben al sinds 2011 ZZP'er. Oh ja. Corona heeft mij financieel echt compleet genekt. Mm-hmm. Ja, dus dan zit natuurlijk vrijwilligerswerk er ook niet meer echt in. Je moet daar wel een soort van... Nou, ik heb de energie niet meer zo. Ja, precies. Ja. Maar ik merk wel dat toen ik vorige week die griep had en dat er zoveel buren reageerden. We missen je en kunnen we boodschappen voor je doen. En toen dacht ik, blijkbaar doe ik stiekem nog steeds wel vrijwilligerswerk, maar niet meer zo officieel. Ja, ja, maar misschien is dat ook prima. Een soort van het sluimerende vrijwilligerswerk dat we in onze maatschappij misschien wat vaker met elkaar of voor elkaar moeten doen. Nou, in mijn ogen heb je twee soorten van vrijwilligerswerk. Ja. Gewoon lief zijn voor de mensen om je heen. Dat is wat ik nu een beetje doe. Ja. En wat ik toen ik jong was deed, was echt je begeven op andere vlakken van kennis die je zelf hebt. Ja. Om wijzer te worden. Ja. Nou, laten we daarmee afsluiten. Volgens mij is dat een perfecte samenvatting. Ik wil je heel erg bedanken. Fijn dat je even belde. Blijf je nog luisteren deze nacht of ga je lekker slapen? Ja, nee, ik ga zeker luisteren nog even. Okay. Nou, blijf lekker luisteren en dan wens ik je nog een hele fijne nacht. En doe me lol, ronsel bij jongeren. Want ja, we gaan het proberen. Heel veel op. We gaan het proberen. Dankjewel, Imelda. Jij ook bedankt. Okay. En succes met je uitzending. Dankjewel, hoi hoi. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat mensen met dementie minder klachten als apathie, angst of depressie ervaren wanneer ze actief blijven. Bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk. Daarom is in gemeente Oostlingenwerf project Dementalent gestart. Hanneke Visser die heeft dementie, maar werkt via Dementalent als vrijwilliger in de zorg. En ze vertelt in het programma van op NPO Radio 1 Dijkstra en Evenblij ter plekke over haar ervaring samen met projectleider Jeannette Jans. In Nederland leven ongeveer 290.000 mensen met dementie. Waaronder ongeveer 15.000 jonger dan 65 jaar. Ik schrok daar heel erg van toen ik dat las. Bij dementie nemen de geestelijke vermogens af, waardoor mensen vergeetachtiger worden en meer moeite hebben met dagelijkse handelingen. Ja, daarom ging afgelopen juni hier in deze gemeente Oostellingwerf Dementalent van start. Een project dat mensen met dementie stimuleert en begeleidt bij het doen van vrijwilligerswerk. En daar gaan we het over hebben, want bij ons aan tafel zitten Hanneke Visser, de eerste vrijwilliger van dit initiatief. Goedenavond, Hanneke. Ja, dankjewel. En de projectbegeleider ook, Jeannette Jansen. Welkom. Dank je. Fijn dat jullie er zijn. Hanneke, ik kijk jou even aan, want jij hebt dementie. Ja. Wanneer kwam je erachter? Nou, op mijn 50ste ben ik begonnen met een opleiding nog voor in de zorg. Want ik wou graag zuster worden. Dat was mijn droom. Dat heb ik een tijdje kunnen doen. En toen kwam ik heel erg in de knoop met die inlogcodes. Mm. En mijn dochter heeft een jurt en daar deed ik yoga. En er waren ook die oefeningen dan, wat vroeger normaal was, dat ging niet meer. Ja. En toen zei mijn dochter, haar schoonmoeder, zei van... kan Hanneke de klok nog kijken? En dat lukte ook niet meer. En dat waren tekenen. En dan kom je in de malle molen, ziekenhuis, een scan en een ruggenprik. Ja, en toen stond ons leven op de kop, want toen was het wel Alzheimer. Toen was het Alzheimer en toen dementie. En opeens heb je dat dan. Ja. Dan ben je dat opeens, die patiënt die dan dementie heeft. Dat lijkt me heftig. Ja, kan ik me voorstellen dat heel even alles onder je voeten gaat trillen en verschuiven. Ja, en... ja, we zijn toen naar huis gereden en gestopt. En toen zeiden we, nu gaan we alleen maar mooie herinneringen maken. Mm. Nou, daar is dit misschien eentje van, dat je hier op de radio te horen bent. Vertel eens even, Hanneke, wat betekent dat in het dagelijks leven dan voor je, dementie? Nou, wat ik al meisje net verteld had, mijn automatische piloot is kapot. He, normaal, als je 's ochtends je ADL doet, nee, dat doe je eigenlijk, dat denk je niet eens bij na. Alle dingen waar ik 's ochtends niet over nadenk. Nee, schoenen aantrekken, ja, en dat tanden poetsen. Ja, daar moet ik overal bij nadenken. Bij alles. En hoe help je jezelf daar dan bij? Heb je briefjes in huis hangen? Of hoe moet ik het voor me zien? Nee, want ik kan ook niet meer schrijven. Mijn schrijfvermogen is ook weg. Ja. Dus ja, ik blijf heel rustig. En dat is gelukkig mijn kracht. Ja. He, dat ik heel rustig en ik maak er maar een grapje van. Als ik de jurk weer 3 keer... Want op een gegeven moment, je komt wel langzaam tot de dingen. Ja. Maar ze duren langer. Je trekt misschien 4 keer je onderbroek verkeerd aan. Ja. En BH en sokken. En heb ik de schoenen weer aan de verkeerde voeten. En ja, het is belachelijk. Maar het is echt zo. Ja. Ja, ja. Maar dat stukje in mijn brein, dat werkt waarschijnlijk niet meer. En je doet dit niet alleen. Woon je nog samen met een partner? Ja, met Klaas, die is hier nu ook. Ja. Ja. Heeft ook impact op jullie beiden, neem ik aan. Ja. Heb je wel veel aan Klaas? Ja, het is mijn maatje. Ja. Ja. Ja. En ik neem aan dat hij samen met jou misschien erom lacht. Als je de schoenen weer verkeerd om aan hebt. Ja. Ja. Ja. Is die vrouw ook een hele trotse Klaas hier zitten in het publiek, volgens mij? Ja. Maar goed, dus dan is er dementie in je leven. Dan kan je ADL dingen, dus de alledaagse zaken worden opeens lastiger. Ja. Maar vrijwilliger worden lukt dan wel. Maar vrijwilliger worden, precies daar wil ik heen. Want het lukt dan wel toch. Ja, je zit thuis als je wil iets, natuurlijk. Je wil niet alleen maar thuis de hele dag dingen verkeerd om aantrekken. Je wordt vrijwilliger. Ja, ja. Wat doe je als vrijwilliger? Wat doe je als vrijwilligerswerk? Nou, ik doe 2 keer in de week ben ik bij Zuidoostzorg. En dat is de oudere groep, de oudere mensen. Dus het is ook wel confronterend. Sommige dingen denk ik, oh ja, zo doe ik het ook. Een verzorgingstehuis? Ja, in een verzorgingstehuis. In welke plaats? In Oosterwolde. In Oosterwolde? Ja. En we beginnen dan 's ochtends met koffie. En de mensen doen leuke dingen, kaartjes maken. We wandelen veel. We gaan met ze naar een winkeltje. En die dingen kan ik allemaal nog. Met mensen die de diagnose Alzheimer hebben. Dus dat is bijzonder eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Zo weet je, het komt allemaal bij elkaar samen. Want je kwam erachter tijdens een soort van studie om iets in de zorg te gaan doen. Toen liep je tegen dementie aan. Nu werk je met mensen die dementie hebben. En toch in een soort zorgachtige taak. Ja. En ik geniet er heel erg van. Ja, ik zou bijna willen zeggen cirkel rond. Terwijl dat heel raar vond om te zeggen. Ja, denk ik ook wel eens. Het heeft zo moeten zijn. En is het dan wel nog... Ik heb nog 1 vraag. Is het met jou goed bevinden, Michel? Ga ervoor. Is het dan soms ook wel confronterend om met mensen die Alzheimer hebben... om daar dan toch weer mee te werken ook? Ja, natuurlijk. Is het soms een soort spiegel of misschien... kom ik hier misschien nog uiteindelijk... Nou ja, dat denk ik wel, want deze ziekte, ik word niet meer beter. Nee, dat is dementie, hè? Dus, maar ja, ik denk doordat ik zoveel nu nog kan doen... dat het wel een beetje stagneert. Ja. Dat hoop ik tenminste. Daar doe ik het ook voor. Maar ik geniet ook heel erg van de dagbesteding. Ja, want ik hoorde dat je vaak hele dagen gaat... terwijl het eigenlijk maar halve dagen hoeft. Ja. Precies, dus je bent hartstikke blij. Ja. Nou, over dat stagneren, er is iemand die dat ondersteunt. Professor Roosmarie Dreus van het Amsterdam UMC... vertelde eerder in Nieuwsuur dat vrijwilligerswerk... een positief effect kan hebben op het ziekteverloop. Als dat inderdaad die bevrediging geeft die je hebt... zeg maar als je activiteiten doet die goed gaan... dan zie je dat er ook emotioneel gezien wat gebeurt... en dat mensen meer in evenwicht raken... En dat er minder gedrag- en stemmingssymptomen zijn... zoals apathie of angst of depressie. Ja, Jeanette Jansen, we waren hier nog niet vergeten. Projectbegeleider van Dementalent. Deze professor legt zelfs uit dat mensen met dementie... hierdoor langer thuis kunnen blijven wonen. Is dat ook het doel waarmee Dementalent is opgezet? Een van de doelen. Ja, maar niet de allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste is eigenlijk dat mensen met dementie nog van waarde kunnen zijn. En zich van waarde voelen. Zeker. Ja. Tenminste, dat is wel wat ik uit Hanneke's verhaal. Het is ook goed voor je zelfvertrouwen. Klopt, ja. He, als je de diagnose krijgt, dan wordt er al heel snel gekeken van alles wat niet kan. Ja. En bij Dementalent willen we juist kijken van wat iemand nog wel kan. Ja, en hoe zie jij dat? Want jij bent onderdeel van dit traject. Wat kom je allemaal voor positieve dingen tegen? Hanneke is natuurlijk het grote voorbeeld. Als ik dan zie hoe Hanneke dan bij ons op het dagcentrum komt en met frisse moed start en na afloop dat we tegen elkaar kunnen zeggen van goh, we hebben eigenlijk een hele fijne dag gehad met elkaar. Dus ook met Hanneke, want Hanneke is daar gewoon een onderdeel van. Hmm. Ja. En Hanneke, hoe merk jij dat het je helpt? Heb je ook het gevoel dat sinds je dit doet dat inderdaad sommige dingen misschien wat langer blijven hangen? Of dat het wat beter lukt om zelfstandig te blijven? Ik heb soms, heel soms wel eens het gevoel dat, denk ik, klopt het wel, de diagnose? Oh ja? Ja. En hoe komt dat dan? Omdat je ineens denkt, dat onthoud ik veel? Nou, ik vind dat ik het eigenlijk nog heel goed doe. Ja, ja, dat is ook zo. Hier iemand in het publiek. Het wordt beaamd, ja. Ja. Dat kan ik alleen maar beamen. Hanneke is natuurlijk bij ons vrijwilligster. Mm-hmm. Maar het voelt gewoon als ik een collega naast heb. Dat is gewoon heel fijn. Ja, het is ook wel fijn dat ook, vind ik, om te merken. Het begint dan even zwaar, zo'n gesprek. Want dementie, dat is niet niks. Je zegt ook, dat blijft voor het leven bij je. Maar ik vind het juist ook mooi dan om te merken dat je dus dan nog steeds ook dingen kan. En dat we dus ook een positieve draai aan kunnen geven. Gaan er dan soms ook wel eens, ja, dat heeft dan ook misschien te maken met dementie, ook wel eens dingen mis bij zo'n vrijwilligersdag, Hanneke? Eigenlijk niet, hè? Nou, nee, ik kan het niet bedenken. Ik kijk even naar Jeanette. Misschien dat die een andere notitieblok. Ja, Jeanette ziet natuurlijk misschien dingen, maar dan heb ik dat zelf niet door. Nee, maar bijvoorbeeld als er alle gasten komen, dan wordt er natuurlijk eerst koffie gezet. En voor Hanneke is dat soms best wel eens een chaos. Ja. Van, hoe doe ik dat dan? Wat Hanneke ook zegt van, mijn automatische piloot is stuk. Ja. En dan staat alles wel klaar, maar dan klopt het plaatje bij Hanneke niet. Van, ja, dan staat er bijvoorbeeld de melk ergens anders, niet vlakbij. Mm-hmm. Of er is er wel een schoteltje, maar geen kopje. Dus dan is het plaatje bij Hanneke niet compleet. Maar dan ga ik wel met Hanneke in overleg van, goh, hoe zorg ik ervoor dat je het dan wel zelfstandig kan? Ja. En dus we kijken met Dementalent heel erg naar de zaken die mensen nog wel goed kunnen, in plaats van de aftakeling. Ja, dat is fantastisch. En ik wens jullie heel veel succes ook bij dat project. Hanneke, wanneer mag je weer? Dinsdag. Ja, ik weet het nooit. Dinsdag. Maar dat weet ik nooit. Dinsdag mag je weer. Dinsdag en vrijdag, heel veel plezier erbij. En hartelijk dank ook dat je je verhaal hier bij ons wilde delen. Ja. Succes ook. En fijn dat het project bestaat. Ja, zeker. Gaat zo blijven bestaan. Soms scroll ik door mijn foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstglas en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd is porselein. Ik zou wel willen weten of de wereld nog vergaat. Want dat is me ooit beloofd, maar zijn beloftes accuraat. Ik vind alle opties prima, maar ik wil weten hoe het zit. Dan hoef ik ook niet zo te haasten naar het licht. Als alles toch zo eindig is. Naar het licht van Vrouwkje hoorde hier op NPO Radio 1. En daarvoor een fragment uit het NPO Radio 1-programma Ter Plekke. Het afgelopen uur of het eerste uur van deze nacht van BNNVARA hebben we een gesprek gevoerd met drie vrijwilligers die zich volop inzetten voor onze medemens. Maar ja, hoe afhankelijk is onze samenleving eigenlijk van vrijwilligers? Hebben we er genoeg van? En dan bedoel ik het aantal, hè. Ik bespreek het met Mark Molenaar van de Nederlandse organisatie Vrijwilligerswerk. Mark, een hele goede nacht. Goedenacht. Goedenacht. Goedemorgen. Oh, ja, wat is het voor jou? Goedenacht of goedemorgen? Ja, nou ja, ik ben nu wakker, dus ik zeg morgen. Nou, ik hoop dat je zo meteen nog even gaat slapen. We hebben het, wat ik net zei, we hebben het afgelopen uur gehad met drie vrijwilligers over het nut van vrijwilligerswerk en wat ze daaruit halen. In september bleek dat 41% van de Nederlanders zich inzet als vrijwilliger. Is Nederland eigenlijk een echt vrijwilligersland? Ja, zeker is in Nederland echt een vrijwilligersland. En het leuke is, want je hebt het dan over de cijfers van het CBS, heb je. En we hebben Motivaction hebben ook onderzoek laten doen. En die hebben het net iets anders onderzocht. En dan kom je weer op 50% van de mensen. Dus ergens tussen die 40% en de 50% van de mensen doet dat. En dat doen we eigenlijk al tijden. Hmm. En samen met Zweden zijn we daar, staan we in de top 2 van Europa. De top 2? Ja. Lonely on the top. Oh, maar ja. dat is best een goed teken dus. Zeker is dat een goed teken. Ja. Dat zit echt wel in ons bloed. Ja. Maar toch hoor je vaak dat bijvoorbeeld, met name bij sportverenigingen heb ik het ook wel eens in het nieuws gezien, dat er toch een flink tekort is aan vrijwilligers. Ja, dat hangt er een beetje van af. Want wat je wel ziet is dat het vrijwilligerswerk heel langzaam verandert. En dan meer eigenlijk de vrijwilliger in zijn geheel. Het is mensen veranderen. Mm. En dus de manier waarop we vrijwilligerswerk doen verandert ook. Ja. En de ene organisatie is het beter geschikt om met de nieuwe vrijwilliger om te gaan dan de andere organisatie. En wie is de nieuwe vrijwilliger dan? Ja, dat is eigenlijk degene die heel graag zich ergens voor inzet. Maar dan wel het liefst op het moment dat hij of zij kan. Hij, zij of hun kan. Voor datgene waar diegene zijn hart echt voor klopt. En waar die zelf ook een beetje invloed op wil hebben van hoe het dan gaat. En dat hij bij voorkeur ook zelf nog even iets uithaalt. Ja. Dus het, zeg maar, als iemand jou vraagt van joh, kom jij bij de sportvereniging? We hebben een trainer nodig die 2 trainingen in de week geeft en meegaat naar wedstrijden. En je bent gemiddeld 4 tot 6 uur per week weer kwijt. En dan zeggen mensen van nou ja, nee, ik wil wel even iets doen, maar om er nou gelijk vast in te schakelen. Oh ja. Ja, en het grappige is dat als je dat dus heel voorzichtig begint met mensen gewoon in te gaan op wat ze zeggen van nou, ik wil wel eens een keer iets doen. Als je dat gewoon doet, meestal gaan ze dan op een gegeven moment wel iets vastdoen. Ja, blijven ze toch hangen? Ja, het is toch leuk en het is gezellig en je krijgt een band. En dan als iemand dan nog eens een keer iets vraagt, dan zeg je toch niet zomaar nee. Want dat is nog altijd reden nummer 1 om vrijwilligerswerk te gaan doen, is gewoon gevraagd worden. Ja, ja, en om mensen te helpen natuurlijk. En om mensen te helpen, ja, ja zeker. Ja. Dus, maar is dan het probleem dat de drempel misschien, probleem misschien moet ik het zo niet noemen, maar dat de drempel voor sommige mensen toch nog te hoog is om vrijwilligerswerk te doen? Nou, het lijkt er meer op alsof die te hoog is geworden. Hm. Kijk, in een heel ver verleden was het gewoon een deel van je week en daar haalde je een deel van je sociale contacten uit. En voor sommige mensen, althans voor heel veel mensen, geldt dat nog steeds. Maar er zijn ook mensen die zeggen van ja, ik wil wel iets doen. Maar ja, weet je, ik heb 2 banen. Ik heb thuis iemand waar ik voor moet mantel zorgen. Ik doe heel veel met sociale media. Er is heel veel concurrentie qua vrije tijdsbesteding. Dus het leven lijkt, of mensen maken hun leven in ieder geval wel wat drukker. Mm. Drukker dan, of hun eigen leven belangrijker, zit ik nu te denken. Nou ja, goed, dat laatste kun je zeker zo stellen. En we hadden als vereniging hadden we Hans Boutelier op bezoek en die zei van ja, vroeger deed je vrijwilligerswerk omdat dat nou eenmaal binnen jouw cel zo hoorde en nou doe je het omdat er iets bij je identiteit past. Mm. Ja, en dat geeft natuurlijk wel aan dat het meer gefocust is op het individu dan op de groep. Ja. Ja. Wat ik me ook nog afvraag, hè, Mark, want is er ook nog een verschil in Het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet, of het percentage mensen dat vrijwilligerswerk doet tussen stad en platteland. Ik kan me ook voorstellen dat de individuele samenleving daar een grote rol speelt, met name in de stad. Nou ja, het is zo dat op het platteland, ik heb de exacte cijfers even niet bij de hand, maar op het platteland zouden meer mensen vrijwilligerswerk doen. Mm. Het verschil is gewoon niet echt heel erg groot. Oh nee? Nee, het valt best mee. Maar het is inderdaad echt in de echte hele grote steden waar relatief veel armoede is, daar is minder aandacht om vrijwilligerswerk te doen. Terwijl daar mensen juist wel heel veel kan helpen. Ja. Ja, we hadden het net hier in de. Net belde Emelda, die belde in, want we hadden een stelling: iedereen zou vrijwilligerswerk moeten doen. Wat natuurlijk in zichzelf een beetje een gekke stelling is. Ben je het ermee eens? Nou, het is niet zo heel gek hoor. We hebben natuurlijk vroeger. We hebben ooit een hele mooie wet op de maatschappelijke stage gehad. En daar deden jongeren verplicht vrijwilligerswerk in hun middelbare schooltijd. Ja. En dan noem je het misschien geen vrijwilligerswerk, maar daardoor maakten ze wel kennis met allerlei soorten organisaties waar ze anders geen kennis mee zouden hebben gemaakt. Nee. En eigenlijk vonden ze het allemaal, dat heeft onderzoekelijk uitgewezen, het was natuurlijk een hoop gesputten. Stom, moeten we naar een verzorgingshuis? Stom, moeten we iets doen wat we helemaal niet willen? En het is verplicht, hè, juf? Maar als ze het dan deden en iemand zei dankjewel, dan zeiden ze van, goh, ze heeft gewoon iemand dankjewel tegen me gezegd. Ja, dat is toch fijn. Dat is toch fijn. Dus ja. Het gros van de jongeren, zeker als het goed georganiseerd was, vond het heel leuk. Ja. Dus ja, je verplichting, misschien niet het leukste woord, maar soms best goed. Ja, ik kan me herinneren dat ik woonde voor mijn studie een half jaar in Noorwegen. En daar had ik veel vrienden, bijvoorbeeld uit Finland en Zweden en iemand uit Zwitserland. En die hebben daar allemaal een maatschappelijke dienstplicht na hun middelbare school. Dat was voor hen heel normaal. Dus die moesten of gingen ze als militair aan de slag, of ze gingen inderdaad in een verzorgingstehuis meelopen, of in een ziekenhuis, of in ieder geval op zo'n plek. Zouden we dat in Nederland dan ook niet gewoon moeten doen? Als je het mij persoonlijk vraagt, denk ik dat helemaal niet erg is. Het is niet echt naar de Nederlandse geest. Het is meer zo dat je het ook zou kunnen aanbieden. Ja. En dat je het er ook zou moeten regelen dat mensen het kunnen. We hebben natuurlijk maatschappelijke diensttijd nu. Mm-hmm. Dus er zijn enkele tienduizenden jongeren die zoiets doen. Maar niet op de manier zoals ze het in die landen doen. Nee, precies. Niet zo frequent. En dat het toch echt wel verplicht is. Je moet. Ja. Dus nou ja, goed, er zijn de voor- en nadelen van. Want de voordelen zijn natuurlijk dat je als organisatie gewoon vrijwilligers krijgt. En als je het goed aanpakt, althans verplichte vrijwilligers, als je het goed aanpakt, heb je er ook echt wat aan. En in Nederland is bijvoorbeeld het voordeel dat de jongeren ook heel erg zelf bedenken wat ze dan kunnen doen. En daar komt ook een hoop creativiteit bij los. Ja. Ja, duidelijk. Hey, als mensen nu zitten te luisteren, ik heb dezelfde vraag net aan onze gasten hier gesteld. Wat voor tips zou je geven aan iemand die vrijwilliger wil worden en nu zit te luisteren, maar niet weet waar ze moeten starten? Oh ja, dat lijkt heel erg moeilijk, hè? Maar je zou gewoon eens om je heen kunnen vragen aan wat mensen doen. Mm. Je zou ook eens kunnen kijken bij de vrijwilligerscentrale in jouw gemeente. Er is altijd wel ergens een punt waar iemand zit die jou kan helpen om te laten zien wat er allemaal in jouw gemeente is. En daar is altijd vreselijk veel. Al die steunpunten vind je trouwens op vrijwilligerswerk.nl. Maar er is gewoon vreselijk veel. Er is altijd wat voor jou in de buurt. Of het nou gaat om sport, cultuur, natuur. Kijk ook waar je hart naar uitgaat. Wat je leuk vindt. Waar je eigenlijk van jongs af aan al interesse voor hebt. Maar waar je nooit aan toe bent gekomen om er echt iets mee te doen. En dan vind je altijd wel een vereniging of een stichting in de buurt. Die op dat vlak iets doet. Je kunt het echt zo gek niet verzinnen. Maar dat betekent dus ook dat ook jongeren die denken, nou ja, ik wil niet in verzorgingstehuis zitten, maar ik hou van gamen. Misschien kun je zelfs in die sector wel vrijwilligerswerk vinden, ergens bij een gamewinkel, ik zeg maar wat. Nou ja, bij een gamewinkel lijkt me dan weer een klein beetje. Maar ik weet wel bijvoorbeeld, er is in Utrecht heb je bijvoorbeeld een spellenwinkel. Ja. En dat is gewoon een commerciële winkel. Maar die organiseert spellenavonden. En dat is zo leuk dat daar een vrijwilligersclubje uit voort is gekomen. Ja. En dus dat kan dan weer wel. En dat is vast en zeker met gamen is dat ook ergens. Ja. Ongetwijfeld. Nou, zo gek kunnen we het niet verzinnen. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het vrijwillig opstaan ook op dit tijdstip. Voor een gesprek op Radio 1. Geen probleem, graag gedaan. Ja, dankjewel. Mark Molenaar van de Nederlandse organisatie Vrijwilligerswerk. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, dan gaan we vanuit dat prachtige gesprek door naar de Nachtkraker, waarmee jij weer een chocoladereep kunt winnen. En daarvoor gaan we terug naar 1973, lange tijd geleden. In dat jaar werd 10 jaar vrijwilligerswerk gevierd aan de hand van een portret of een aantal portretten van vrijwilligers. Luister even mee. Vrijwilliger, omdat ik naast vele nadelen die er aan een afwezigheid van ruim 2 jaar uit Nederland verbonden zijn, toch ook één groot voordeel zie. Namelijk dat je 2,5 jaar in een situatie leeft waarin je de dingen die je hier in Nederland gewoon vond of niet gewoon vond, kunt gaan relativeren. En met die wetenschap gewapend terug kunt komen en je bestaan hier dan op kunt bouwen. Ik word vrijwilliger omdat ik mij hier overbodig voel. Ik ga naar Afrika omdat ik me daar nuttig hoop te maken. Want hier in Nederland kunnen diverse mensen mijn plaats zo innemen. En een tweede motief is dat mijn christelijke achtergrond ook een zeer belangrijk punt is. Ik ga naar Afrika omdat ik het noodzakelijk vind om de mensen iets over voedingsleer en hygiëne te vertellen. Omdat ze niet de middelen hebben om het zelf uit te vinden. Nou, kijk, wij hebben hier in die westerse wereld gewoon een ontzettend goed leven. In de derde wereld helemaal niet. En gewoon, dat wij hier zo'n goed leven hebben komt ook door het kolonialisme van ons ten opzichte van de derde wereld. In vroeger tijden, en ik geloof dat de westerse wereld hier een grote schuld heeft. En die probeer ik op mijn manier in te lossen. En verder speelt natuurlijk meer motieven mee, zoals ik voel me hier nuttiger als een dienst en een zeker avontuurzin. Ja, ik ben hier toegekomen omdat ik ervan overtuigd ben dat je gedurende 2 jaar ontwikkelingshulp nuttiger, zinvoller en interessanter werk kunt doen dan hier in Nederland 18 maanden in een kazerne rondhangen. En daarnaast speelt uiteraard het avontuurlijke en iets wat idealisme ook een rol. Kijk, ik vind dat je overal ter wereld aan ontwikkelingshulp kunt doen, dus ook in Nederland. Ja, je hoorde mensen die van plan waren om vrijwilligerswerk te gaan doen in Afrika. Dit fragment komt uit 1973, toen de stichting door wie zij aan hun vrijwilligerswerk kwamen 10 jaar bestond. Wat is de naam van deze organisatie die sinds 1963 over de hele wereld Nederlandse vrijwilligers inzet? Dus wat is de naam van de organisatie die sinds 1963 over de... die sinds 1963 over de hele wereld Nederlandse vrijwilligers inzet. Laat het mij even weten in de app van NPO Radio 1. Of, nog leuker, bel even naar 0800-1121. Dus we zijn echt op zoek naar de hele naam van de stichting die in 1963 opgericht werd. Dat jaar, dat is belangrijk. Dan moet je niet gaan googlen. Of wel, maar daar heb je dan 4 minuten voor. Tijdens Tonight van Son Mieu hier op NPO Radio 1. When you're a little out of touch, I'm a little out of sight. We've been walking this road for quite some time. As I stumble in the field, I stand my ground and draw a line. I'm tired of being the one who runs and hides. No, I'll be here by your side. Let it out. Can you try to feel it? Feel it. I'll be here by your side. Let me in and I will try to feel a little more than before. And tonight, if you're a little down, then so am I, side by side. We'll make it to the morning light, it's alright. If you're a little down, then so am I. Side by side, side by side. We'll make it to the morning light, a step at a time, in the blink of an eye. We'll let the moment live and let the moment die. They could break our hearts, but if falling apart, just let me in and I will try to feel a little more than before. And tonight, if you're a little down and so am I, side by side, we'll make it to the morning light, it's alright. If you're a little down and so am I, side by side, we'll make it to the morning light. I feel the years, feel the pain. I feel the tears drifting away. I feel the breaking of the chains. I feel the weight fading away. And know that tonight, we'll make it to the morning light, it's alright. If you're a little down and so am I, side by side, side by side, we'll make it to the morning light. We'll make it to the morning. Tonight, if you're a little down, then so am I. Side by side, side by side, we'll make it to the morning light. Ja, prachtig nummer als je het aan mij vraagt. Tonight van Son Mieux hoorde je hier op NPO Radio 1. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, ik stelde je net een vraag waarmee jij een chocoladereep kunt winnen. Zo simpel is het. De vraag was, wat is de naam van de organisatie die sinds 1963 over de hele wereld Nederlandse vrijwilligers inzet? En er werd gebeld. Dus even kijken, wie hebben we aan de lijn? Hallo, een hele goede nacht. Ja, hallo. Hallo, hallo. Met wie spreek ik? Met Mathé. Kijk, Mathé, hallo. Je weet het antwoord. Voordat we naar dat antwoord gaan, waarom weet je dit zo goed? Omdat ik erbij gewerkt heb. Oh, kijk, ja, dat is. Ja, okay. Daar, ja, heb je ons even tuk, Mathé. Huh? Daar heb je ons even tuk. Ja. Ja, wat heb je precies gedaan dan? Ik was technisch medewerker van een vijftal projecten in landen. In Oost-Kameroen. In Kameroen? Ja. Oh, en wanneer dan? Ja, ik dacht in 1973, alweer een tijd geleden. Oh ja. En ja. Hoe was dat om in 1973 in Kameroen te werken? Hartstikke mooi. Ja? Ja. Een prachtige natuur. Mooie mensen ook. Ja. Ik heb zelf natuurlijk ook veel geleerd van hem. Hoe je met weinig geld toch een leuk leven kunt hebben. Ja, precies. Hebben. Ja. Ja. Lachende mensen. Mooi. En wat voor werk deed je daar precies? Je zei technicus in de landbouw, maar wat is, wat betekent dat? Ik zat in de rijsteelt, voornamelijk. Het waren moerassen. Die werden klaargemaakt om rijst te verbouwen. Oh. Dus er was water genoeg. Het heeft rijst nodig. En er werden dan bomen gerooid die in de weg stonden. En dan werd het land klaargemaakt met kleine ploegen. Dat noemen ze motoculteurs. Dan werd er geploegd en daarna werd er ingezaaid. Oh, ja. En hadden die mensen een leuke oogst en een leuk inkomen. En daar kon je ze dus bij helpen op die manier? Ja. Nou, wat fantastisch, Mathé. Geef dan ook maar gewoon het antwoord op deze vraag. De organisatie werd in 1963 opgericht. Kijk of je het goed hebt. Ja, de Stichting Nederlandse Vrijwilligers. Nou, ik kijk even naar rechts hier, naar de jury. Ja, ik krijg een knikje, Mathé. Je hebt het hartstikke goed. Oh, Oh, mooi. Ben je zomaar midden in de nacht op Radio 1 een chocoladereep? Ja, en dan toch een beetje Sinterklaas. Ja, hey, kijk. Ja, hey, heel goed. Ja, het is natuurlijk 5 december. Dat was ik alweer helemaal vergeten. Ja, nee, helemaal waar. Nou, we gaan hem niet voor 5 december of vandaag bij je af kunnen leveren. Maar wel zo snel mogelijk. Als je even blijft hangen, dan achter de schermen wordt het allemaal met je geregeld. Maar in ieder geval, thanks voor het bellen en voor het mooie antwoord. En voor je mooie werk natuurlijk in Cameroen. Ja. En jullie fijne uitzending. Ja, komt helemaal goed. Dankjewel, Mathé. Ja. Oké, dankjewel. De nacht van BNN VARA. Ja, prachtig. zomaar iemand die dan daar werkt. Ja, hoe verzin je het? Vandaag staat de nacht van BNN VARA in het teken van vrijwilligers. Mensen die zich dus kosteloos inzetten voor een ander. En daarom ging onze redacteur Yara langs bij het aanloophuis van de stichting Zij is Wij in Arnhem. Een ontmoetingsplek gemaakt voor en door buurtbewoners. En hier zag ze een oude garage. Hoe een oude garage is omgetoverd tot een plek waar iedereen welkom is. En allerlei verschillende mensen voor elkaar klaarstaan. Ja, volgens mij is het hier. Ik zie een grote vlag met een klavertje 4 en 2 grote deuren met in allerlei talen welkom erop geschreven. Hoi! Ik ben Henk. Goedemorgen. Goedemorgen. Henk is vaste bezoeker van het aanloophuis van Zij is Wij, een ontmoetingsplek in de Arnhemse volkswijk Het Broek. Er wordt van alles georganiseerd, van letterbingo's tot gezamenlijke maaltijden. En vandaag mag ik langskomen om te kijken wat de plek voor de mensen in de wijk betekent. Henk, een echte Broekenees, vertelt me over de eerste keer dat hij hier kwam. Ja, toen ik hier de eerste keer weer de deur stond, dacht ik, hoe kan dat nou? Want dit was vroeger gewoon een garage. Want eigenlijk was het dan hier, als je hier zo rondloopt zo, heb je aan de andere kant zat er vroeger een houtzagerij. Dus ik dacht, dat kan niet. Ik zei, je stuurt me dadelijk ergens heen. En toen kwam ik hier, ik zei, nou, dat is mooi netjes gebouwd hier. Ja, en toen heb ik een bak koffie genomen, maar nu ben ik nog niet weg. Want het is zo leuk onder elkaar. Oh, je leert van steeds meer andere mensen kennen. Je steekt je hand op. Ken je iedereen die hier voorbij komt? Alles ken. De meeste mensen ken ik allemaal. Zeg, hey, ja, want ik zie hier een grote garagedeur. Ja. Hierachter zit het aanloophuis. Ja, hier, daarachter zitten die grote zaal en kantoortjes zitten daar. En de studio zitten wat ze hebben laten bouwen. Ik ga maar even kijken wat er binnen is. Zo, die zit dicht. Ja. En dan gaan we de kantine in. Nou, en hier zitten dan altijd alle mensen die een bakje koffie drinken met een bakje thee of een bakje soep. Eenmaal binnen ontmoet ik de oprichter van Stichting Zij is Wij. Mijn naam is Jessica Badloe. Ik ben de oprichter en initiatiefnemer van Stichting Zij is Wij. Een tijd van de pandemie zagen wij heel veel eenzaamheid bij de mensen. Dus toen zijn wij zelf eigenlijk middels een huiskamersfeer zijn we activiteiten gaan organiseren, heel laagdrempelig in de buurt, in het Broek. Om mensen weer in hun kracht te zetten en dat de eenzaamheid wat minder werd, zeg maar. En uiteindelijk kwamen er ook heel veel buurtbewoners op af. Zagen we dat er echt wel een enorme behoefte was. En toen kwam dit pand kwam vrij. Dit was een oude garage. Het zag er echt niet uit. We hebben dit verbouwd met buurtbewoners. Dus het is ook echt een plek die van de buurt en de mensen van het aanloophuis is geworden, zeg maar. Omdat ze ook echt zelf mee hebben gedacht aan alles. Is dat de bel? Ja, dat is de bel, ja. Wil je even open doen, Zozan? Ja, natuurlijk. Ja, je hoort de bel al gaan. Langzaam lopen er wat mensen binnen. Er wordt koffie ingeschonken. Er zitten wat mensen aan de grote tafel te kletsen. Ja, wij hebben hier allerlei soorten mensen over de vloer. Ook de mensen die echt letterlijk uit het Broek komen, de Broekenezen. Plat Arnhem, zeg maar. Ik zeg altijd wel eens voor de grap, het is van minirok tot burka. Het maakt allemaal helemaal niet uit waar je vandaan komt en wie je bent. We zien gewoon de mens achter de mens en respecteren elkaar. Dat is voor ons belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld deze mensen die net binnenkomen, die wonen op de boot. Dat zijn mensen die een jaar lang of 2 jaar lang zitten te wachten en totaal geen toekomstperspectief hebben. Op de boot waar Jessica het over heeft, worden vluchtelingen opgevangen. En een van hen is Fouad. Hij komt vaak in het aanloophuis om Nederlands te leren. Ik ben Fouad. Ik kom uit Syrië. Ik ben hier bijna 6 maanden. Ik kom hier elke dag. Het is hier mooi. Ik dinsdag lezen hier, bingo, Is the here very, very nice. Knap, hè? Hij is pas zes maanden leert hij dus Nederlands, hè? Nederlands. Ja? En hij komt hier ook wel eens bijvoorbeeld met een brief van het IND laatst, weet je wel. Yeah. Ja, en nou, daar hebben we voor hem gebeld naar het IND, hoe dat dan zit. Dat is Said. Hi Said. Hi. Hij herkent heel snel als het niet goed met iemand gaat. Dat vind ik zo mooi van Said. Dat is echt een kracht van hem. Ondanks dat hij zelf het ook zwaar heeft gehad, probeert hij altijd andere mensen te helpen. Hij herkent als iemand hulp nodig heeft. En dan belt hij me weer op van ja, het wijkteam, of krijg ik in één keer een telefoon in mijn handen gedrukt. Via de zorgzame Said is ook Henk bij het aanloophuis terechtgekomen. Stichting Zij is Wij heeft veel voor hem betekend toen zijn moeder kwam te overlijden. Voordat ik hier kwam, zorgde ik voor mijn moeder. Mijn moeder die was dan 87 en daar heb ik uren aangewerkt met mijn zus en mijn broer nog. Ja, en toen was ik in één keer heel veel dingen kwijt. Ik heb vroeger ontzettend veel gedronken. Nou, nog niks meer, niet meer roken, niet meer drinken. Zo, dus is echt wel een hoop veranderd in je leven sinds dat je hier terecht bent gekomen? Ja, de rotdingen die ik vroeger allemaal deed, die ben ik helemaal vergeten. Ja. Wat goed, en wat heeft dan het aanloophuis voor jou betekend daarin? Dit aanloophuis van mij, die helpt mij aan alle kanten. Alles wat ik eigenlijk niet kon, dat doe ik nou. Je doet ook alles voor andere mensen ook. Oudere mensen, mensen die niet veel hebben, proberen we te helpen. We hebben hier nog verder ook nog een oudere man, Ben heet die. Als die bijvoorbeeld hier één keer niet komt, dan denk ik, hey, dat is niet goed, dan gaan we erheen. En dan gaan we kijken als hij thuis is. Toen kwam de thuiszorg en dan, ja, toen werd hij wel geholpen. Dit is precies wat oprichter Jessica ook zo mooi vindt van het aanloophuis. Dat vind ik het leukste van wat ik eigenlijk doe. Is dat omdat het van onderop komt, zeg maar. En ja, niets moet, alles mag. En de mensen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar. Dat vind ik eigenlijk het mooiste wat er is. Dat mensen zich om elkaar bekommeren. Dat zie je niet meer zo heel veel, hè. En dat gebeurt hier. Ja. Echt indrukwekkend om te zien. Ik wil jullie heel erg bedanken dat ik vandaag langs mocht komen. Doeg, hartstikke bedankt. Doeg. Nou, ik laat de gezellige huiskamer van het aanloophuis Zij is Wij weer achter me. De grote ramen zijn inmiddels beslagen. Ik vond het heel indrukwekkend om te zien hoe een oude garage eenmaal is omgetoverd tot een warme plek waar eigenlijk allerlei verschillende mensen uit de buurt samenkomen en ook echt voor elkaar klaarstaan. Honey, I've been thinking about you. All that you do. Don't you think of me? Lady, where you been for so long? I don't mean you no more. Had to write you this song. Yes, I would leave this world alone. 'Cause without you, I'm just Bones van Michael Kiwanuka hoorde hier op NPO Radio 1. Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van dit tweede uur. Vlieg voorbij, hè, Boris? Het vliegt voorbij. Ja. Dat is een mooi uur. Jij bent hier voor de eerste nacht bij de nacht van BNF Vara. Voor een hele lange tijd. Want je hebt er wel anderhalf jaar geleden zat je er nog. Terug op het oude nest. Ja, hoe bevalt de studio? Goed. Ja. Voelt weer vertrouwd. Ja? En de gasten en het onderwerp, alles gaat helemaal vlekkeloos. Ja, goed begin toch? Nou, mooi zo. Zometeen praten we hier lekker verder over vrijwilligerswerk. Want dat is waar het deze hele nacht over gaat. Vandaag is de internationale dag van de vrijwilliger. Dus daar praten we zo goed en mooi over door. En we gaan het ook hebben over vrijwilligerswerk in Afrika specifiek. Namelijk onder het begrip voluntourism. Ja, ik had er nog nooit van gehoord, maar bizar verhaal. En we gaan luisteren naar een fragment uit het programma Bureau Buitenland. Ook een bizar verhaal over vrijwilligerswerk in India. Nou goed, dat allemaal zo na het nieuws van 4 uur. Dus blijf lekker luisteren naar deze nacht van BNN Vara. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS overlegt met bondgenoten over de veiligheid van schepen in de Rode Zee vanwege aanvallen de afgelopen tijd. Houthi-rebellen uit Jemen, die solidair zijn met de Palestijnen, hebben meerdere vrachtschepen in de Rode Zee aangevallen, omdat die een link met Israël zouden hebben. De VS denkt er nu over om schepen op de Rode Zee door de marine te laten begeleiden. Voor de kust van Somalië gebeurt dat ook vanwege de piraterij daar. Bij een explosie in een woning in Zaandam is gisteravond iemand gewond geraakt. Verder ontstond er brand en er is veel schade. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd in Zaandam is nog niet duidelijk. Omwonenden zeggen dat ze 7 explosies kort na elkaar hebben gehoord. Maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. Zuid-Afrika heeft afgelopen weekend bij de grens tientallen bussen tegengehouden met meer dan 400 kinderen uit Zimbabwe. Dat meldt een Zuid-Afrikaanse krant. De kinderen waren jonger dan 8 jaar en reisden zonder hun ouders. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten werden de kinderen verhandeld. Maar het zou ook kunnen dat ze over de grens werden gesmokkeld om te worden herenigd met hun ouders die illegaal in Zuid-Afrika zijn. De bussen zijn teruggestuurd naar Zimbabwe. Kinderen in het Ierse stadje Greystones mogen geen mobiele telefoon meer hebben. Dat hebben de 8 basisscholen met de ouders afgesproken. Ook thuis en in hun vrije tijd mogen de kinderen geen telefoon hebben, totdat ze naar de middelbare school gaan. Met de maatregel willen de scholen en ouders de druk op de kinderen verminderen en ervoor zorgen dat ze vaker buiten spelen. Het experiment in Greystones, vlak onder Dublin, trekt veel aandacht in Ierland. Andere schooldistricten overwegen vergelijkbare maatregelen. Het weer. Op veel plekken in het land valt regen of natte sneeuw. In het noordoosten kan de sneeuw ook blijven liggen. 1 tot 3 centimeter dik. Daarna een regenachtige dag. Het wordt 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede morgen. Het is dinsdag 5 december. Je luistert nog steeds naar de nacht van BNN VARA. Zometeen is Arne Doornbal te gast hier in de studio. Hij is journalist en met hem ga ik in gesprek over de term voluntourism. Maar nu eerst een paar updates van wat je vandaag verder nog kan verwachten. De nacht van BNN VARA. Met Jan van Poppel. Ja, het is vanavond natuurlijk pakjesavond. Op 5 december gaan Sinterklaas en zijn Pieter langs de huizen in heel het land om kinderen cadeautjes te geven. Verder staat vandaag in Den Haag, staat Den Haag vandaag in het teken van het afscheid van de Kamerleden. Vanmiddag is er een zogeheten afzwaaimoment met iedereen die dan niet meer terugkeert in de Tweede Kamer. Vandaag is het ook 10 jaar geleden dat Nelson Mandela overleed. Op 5 december 2013 overleed de voormalig Zuid-Afrikaanse president en die apartheidstrijder op 95-jarige leeftijd. En het is vandaag, zoals je misschien al wel hebt gehoord, hier tijdens de nacht van BNN VARA, de internationale dag van de vrijwilliger. En daarom staat onze hele uitzending in het teken van de vrijwilliger. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, de Nederlandse Maartje van den Brand vertrekt op 30-jarige leeftijd naar India om daar vrijwilligerswerk te doen. Maar dat loopt helemaal anders dan ze verwacht had. Voordat ze het wist, staat ze zelf aan het roer van een tehuis voor gehandicapte kinderen in Koni in de deelstaat Karnataka. En bij Bureau Buitenland hier op Radio 1 vertelde ze haar verhaal. Kleine kinderen brengen grote verhalen voort. De Bureau Buitenland zomerverhalen. Met Chris Keijne. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. En in onze serie Zomerverhalen gaan we u dus een groot verhaal vertellen vanavond. En dat gaat over kleine kinderen. En een Nederlandse vrouw die haar leven wijdt aan de zorg voor die kinderen. Ver weg, onder omstandigheden waar anderen zelfs zonder ook nog eens de meest kwetsbaren op te vangen en te beschermen voor zouden terugschrikken. Want bij mij in de studio zit Maartje van den Brand. Op dinsdagen en zaterdagen is er in Koni, een klein dorpje aan de kust in de deelstaat Karnataka in India, geen elektriciteit en internetverbinding. En Maartje van den Brand woont daar nu al meer dan 12 jaar. Ze vertrok naar dit afgelegen gebied om vrijwilligerswerk te doen, maar dat liep heel anders dan ze had verwacht. Goedenavond, Maartje. Hallo. Ja, want 12 jaar geleden, op je 30ste, vertrok je dus naar India om vrijwilligerswerk te gaan doen. Waarom wilde je daar naartoe? Nou, het was eigenlijk niet mijn eerste idee. Mijn eerste plan was eigenlijk om terug naar Indonesië te gaan, omdat ik daar op mijn 23e een jaar had gewoond. En ik had daar in de sloppenwijken van Makassar gewerkt. En ik dacht op mijn 29e, ik ga nog één keer zo'n mooi werk doen. En ik wilde eigenlijk terug daar naartoe. En toen zeiden ze bij de vrijwilligersorganisatie: Maartje, we hebben een mooi tehuis voor jou in India. Ga daar maar naartoe. En toen heb ik eigenlijk meteen ja gezegd. En nou, een paar maanden later zat ik daar. Ja, en waar kwam je toen terecht? Ik kwam terecht. Wat ik te horen kreeg was dat ik in een klein tehuisje terechtkwam. Of tehuis terechtkwam met ongeveer 11 kinderen. Wat werd gerund door één man. En die man die woonde bij de kinderen. En voor de rest was er een kokkin. En daar was voor de ik had weinig te horen gekregen voordat ik daar kwam. En toen ik daar aankwam, trof ik de kinderen aan. De meesten hadden geen kleding aan. En ze woonden in een. We woonden in één klein lokaaltje waar de kinderen blijkbaar ook sliepen. En hij sliep in een klein kantoortje aan de voorkant. En zo kwam ik binnen. Je werd die eerste paar dagen gevolgd. Ja. Sorry. And like, do they have any toys to play with? Or there are some, but they're really little. You can just have a look, maybe. That's the only toy you have. That's why. De kinderen worden hier gewoon opgesloten. En de volgende ochtend, zodra de eerste vrijwilliger komt, wordt de deur weer open gedaan. Maar de kinderen, niemand zorgt voor ze als ze hier slapen. This is, I don't like. So she's tied up right now, and I don't like that. She's not gonna be tied up. Ja, ik wou zeggen, je werd gevolgd door de omroep Link. Dat zal niet heel veel mensen nu meer iets zeggen, maar dat was een omroep die vooral over goede doelen ging. Mensen, nou ja, mensen zoals jij die dat soort dingen deden, die volgden jou die eerste paar dagen. Ja, en we hoorden je iets zeggen over kinderen die vastgebonden zijn en dat je dat niet ging accepteren, want nee. Je was daar toen in die ruimte en nou, je zag dat. Dit was dag 2, wat je hoorde. Aha. En er was toen één vrijwilliger op dat moment. Die was daar toen al 2 maanden aan het werken en die zou de volgende dag vertrekken. En ik kom daaraan, de lunch is klaar en ik zie dat meisje vastgebonden op de rug. Dat is Nirmala. En ik loop er meteen op af en ik zeg, jongens, dit gaan we gewoon niet doen. En ik maak haar los. En ik zie allemaal littekens op de armen. En toen hoorde ik van de vrijwilliger dat het dus wel vaker gebeurde. En dat was pas dag 2 dat ik daar was. Ja. Heel even nog het tehuis waar je terecht kwam. Want het was een opvangtehuis speciaal voor gehandicapte kinderen. Hè? Ja, die man, die Kuti, die had het opgezet in 1999. Omdat hij zelf een dove zoon had. En hij werd gesponsord door een boord van mensen uit de buurt die hem daarbij steunden. En in die tijd is het van een school is het ook een tehuis geworden. Dus heel veel mensen brachten die kinderen, maar er was helemaal niet genoeg ruimte voor die kinderen om daar te leven. En ik hoorde al vrij snel dat degene die voor de kinderen zorgde 's avonds, die was een maand geleden daarvoor verkracht. En die had zelfmoord gepleegd. En die was gevonden door de vrijwilligers. Dat hoorde ik allemaal in die eerste 3 dagen. In de eerste 3 dagen? Ja. Laat me even proberen dit in mijn hoofd te krijgen. Je gaat naar India als 30-jarige en je wil daar goede dingen gaan doen. Ja. Je bent door een vrijwilligersorganisatie die dat voor je heeft uitgekozen daar naartoe. En na 3 dagen heb je vastgebonden kinderen gezien die allemaal littekens hebben. En op de 3e dag hoor je dat de enige verzorgster daar door de baas van het spul verkracht is. Nou, ik wist op dat moment nog niet dat zij verkracht was door Kuti. Oh, daar kwamen wij pas later achter. Dat was toen nog niet bekend. Wat ik wel ook al heel snel waar ik ook al heel snel achter kwam, was dat Kuti een zware alcoholist was. Dus in de dagen dat we er waren, was hij soms 's ochtends lag hij nog te slapen en zijn roes uit te slapen. En op sommige dagen liep hij daar en dan was hij heel dronken. Okay. En gebeurde er hele nare dingen met de kinderen. Dan, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je zegt, hier moet ik tegen optreden. Ik kan me ook voorstellen dat je zegt, wat doe ik hier? Nou, het mooie was eigenlijk dat ik al heel snel, toen ik de kinderen zag, gebeurde er iets in mij. Dat kan je ook zien op de documentaire. Ik werd gewoon geraakt door die kinderen. En vooral omdat ze geen stem hadden. Ik kwam er al heel snel achter dat de jongens werden geslagen met een riem. Dat gebeurde als wij na 5 naar huis gingen. Dit heel snel, want je zegt, ik kwam er heel snel achter dat hij alcoholist was. Heel snel, is dat allemaal binnen een paar weken? Ja, of? Ja, want dat zie je meteen. En hij was al in de eerste paar dagen was hij al dronken. Dat was gewoon duidelijk te zien. En het misbruik, dus van het geweld wat hij de jongens aandeed, daar kwam ik in de ochtend achter. Want als ik aankwam, douchte ik eerst alle kinderen. En dan zag ik de littekens op de jongens. Ja. Dus dan. Je bent daarheen gestuurd door een vrijwilligersorganisatie. Wil je zeggen welke? Of? Ik heb daar. SCW was degene die mij in contact heeft gebracht met de vrijwilligersorganisatie daar. En okay. Zij hebben mij daar op dit huis geplaatst. Ja. Ja. Dan denk ik, dan bel je dus meteen die vrijwilligersorganisatie. Zeg je, dit deugt helemaal niet hier. Nou, ik heb natuurlijk wel meteen aan de bel getrokken bij de Indiaanse vrijwilligersorganisatie. Want de Nederlandse organisatie had er verder helemaal niks mee te maken. Nee. En het was gewoon heel lastig, want het huis. SCW Stichting. Stichting in Ontwikkelingswerk of Stichting Internationaal Werk, volgens mij. Ja. En zij zijn daar buiten gebleven. Kijk, en het tehuis werd gerund door die Kuti. Dus. Was het ook van hem? Het was ook van hem. Mm. En hij werd gesponsord door een trust. Die mensen wonen daar omheen. En voor de rest was daar niemand. Er waren geen coördinaten, helemaal niks. Dus voor mij lag er ook een weg open. Want ik kon heel makkelijk, het gaan overnemen. Ja, heel makkelijk. Pardon, je zit in een vreemd land. Waar je was er nog nooit geweest in India. Nee, ik was er nog. In een toch behoorlijk vreemde cultuur. Ja. Met vreemde mores. Ja. Een man die daar geboren en getogen is. Die eigenaar is van het tehuis. Hoezo heel makkelijk? Blijkbaar gebeurde er bij mij iets. En kwam er een oerinstinct bij mij naar boven. En ik had zoiets, hier moet ik iets mee doen. En ik had op dat moment, schreef ik ook een blog naar Nederland. Mijn ouders hebben me toen meteen geld opgehaald. En met dat geld kon ik al heel veel doen. En want Kuti was de meeste van de tijd was hij gewoon niet aanwezig. Maar wat zei je tegen hem? Ik bedoel. Wij hadden weinig contact. Ik heb een aantal keren ben ik met hem in conflict gegaan over het mishandelen van de kinderen. En voor de rest. En wat zei hij dan? Ja, hij zei dat de kinderen dit nodig hadden omdat ze er niet naar luisteren. En daar was ik het niet mee eens. En ik zei dat ze een andere aanpak nodig hadden. En die wilde ik hem graag laten zien. En ik wilde ook graag laten zien dat de kinderen met geweld, dat je er dan niet komt, maar met liefde wel. Geweld tegen kinderen, verkrachting van een medewerker, dan ga je naar de politie. Nou, ik wist toen nog niet dat die helpenvrouw was verkracht door Kuti. Daar kwam ik pas later achter. En toen ben je wel naar de politie gegaan? Nou ja. Ja, want er kwam een nieuw meisje en die werd gevonden door de politie op straat. Dus ze was ongeveer 33 jaar, denken we. En zij sprak een andere taal. En toen zij de eerste nacht bij ons had geslapen, kwam ze gillend op ons af, naar mij, de volgende ochtend. En ik had al wel een licht vermoeden, want bij het wassen van een van de kinderen bij Rishma, die klaagde al elke dag over pijn. Dus ik had al wel vermoeden dat het niet helemaal goed zat. Nou, dat nieuwe meisje liet mij zien wat er 's nachts met Rishma was gebeurd. Dat Kuti binnen was gekomen, vertelde dit in een andere taal. En toen heb ik eigenlijk meteen hulp gevraagd van iemand uit de vrijwilligersorganisatie uit India, Shoba, die uiteindelijk daar is weggegaan. En toen zijn wij samen direct naar de politie gegaan. En die trad op? Nou, we kwamen bij de mannelijke politie. Die wilde ons niet helpen, want blijkbaar verkrachtingszaken moest je naar de vrouwelijke politie. Dus dat zijn we daar naartoe gestuurd. Die kwamen de volgende dag. En die zijn met hem in conclave gegaan, maar dat degene die verkracht was, kon zelf niet praten en kon ook geen aanklachten doen. Dus hij heeft toen de politie afbetaald en er is voor de rest weinig mee gebeurd. Maar omdat het een heel klein dorpje was waar het huis in staat, was het natuurlijk al meteen bekend, want de politieauto's kwamen, de nieuws kwam. Dus degene die dat tehuis sponsorde, die hadden wel door dat het niet goed was. En die hadden mij toen gevraagd, Maartje, wil jij bij ons je verhaal komen doen? En dat heb ik toen meteen gedaan. Ja. En die geloofde mij. Want achteraf kwamen er al veel meer verhalen over hem naar buiten, wat iedereen al wist. Ja. Om een lang verhaal kort te maken, want anders dan komen we aan het heden helaas niet toe. Nee. Jij hebt het tehuis overgenomen. De man is op een zijspoor gezet. Ja. Heeft nog een tijd in een hutje naast het huis gewoond. Klopt, 5 jaar. We hebben 5 jaar met hem gewoond. En hij kwam bijna maandelijks dronken en met geweld binnen. En daar durfde ik dan voor te staan. En ik ben ondertussen gaan kijken wat de mogelijkheden waren om een dagschema voor de kinderen op te zetten. Om de kinderen te onderwijzen met de mogelijkheden die we hadden. En ik ben er gaan slapen. Bureau Buitenland Zomerverhalen. spreek met Maartje van der Brand, die al 12 jaar een kindertehuis runt in India, in Karnataka. En nou ja, we hebben de geschiedenis besproken. Dat was een buitengewoon merkwaardig begin. Hoe is het nu? Ja, nu is het echt. We hebben een prachtig tehuis. We wonen nu met 21 kinderen. We zijn daar komen wonen in 2011. En we hebben dat tehuis gebouwd met steun vanuit Nederland. Want je hebt een nieuw huis gebouwd. Ja, we hebben een nieuw huis. Ik heb op een gegeven moment, na 5 jaar, trok ik het niet meer. Er waren daar ook hele nare dingen gebeurd. Eén kind heeft daar een epileptische aanval gekregen. En die is gestikt in mijn armen. Mm. Omdat de arts niet wilde komen, omdat het te ver woonde. En die man, Kuti, woonde nog steeds naast ons. Dus het was gewoon geen goede energie. En toen heb ik tegen mijn ouders gezegd, joh, wij moeten gewoon wat gaan doen. En samen met Shoba, die ondertussen in Jepti is gaan werken, hebben wij een nieuwe plek gevonden. En we zijn daar gaan wonen, we hebben een huis gebouwd. En daar wonen we nu. En hoe komen die kinderen bij jullie? Want het zijn allemaal meervoudig gehandicapte kinderen. Ja. Autistische kinderen, kinderen met Down-syndroom, fysiek gehandicapte kinderen. Ja, klopt. Ja. Ja. Nou, nu zijn we dus vrij bekend in de omstreken. En we krijgen dus heel veel aanmeldingen, maar eigenlijk zitten we gewoon vol. Want de kwaliteit van zorg vind ik heel erg belangrijk. De kinderen moeten er goed uitzien. Hygiëne is belangrijk, maar ook het onderwijs vind ik heel belangrijk, dat we dat kunnen geven en waarborgen aan de kinderen. En het is vooral mond-op-mond reclame. Facebook kennen ze niet en de meesten hebben dat allemaal niet. En mensen horen dit van ons. Ik ben in het verleden ook wel op televisie geweest en in de kranten heeft het ook gestaan. En er komen nu gelukkig weer wat Indiaanse mensen die ook wel onder de indruk zijn en dat ook hebben gehoord. En die komen langs om te kijken wat voor tehuis het is. Want het is een vrij uniek tehuis. Wat is er uniek aan? Want wat is misschien te algemene vraag, maar ik probeer het toch maar. Wat is de houding ten opzichte van gehandicapte kinderen in India? Nou, die is niet zo heel goed. Er heerst nog steeds een stigma en een taboe. Zo hebben wij bijvoorbeeld één meisje met Down-syndroom. Ongelooflijk positief kind. Heel makkelijk. Ook kan goed praten, is heel behulpzaam. Is 10 jaar geleden gebracht door haar vader. En die kwam haar nooit meer zien. En dit meisje komt uit een goed gezin. En ja, er heerst gewoon schaamte. En uiteindelijk heb ik na 10 jaar, toen ze jarig was op 1 juni... heb ik die vader gebeld en zegt, u komt nu langs. U komt nu uw dochter bekijken, want dit is gewoon een mooie vrouw geworden. En kom maar kijken naar haar. Goed, en we hebben ook kinderen gehad waarbij de ouders het kind als adoptie aan ons wilden geven. Maar wij kunnen geen kinderen aannemen die niet meer kunnen lopen. Dat is gewoon te zwaar voor ons, omdat het heel moeilijk is om mensen te vinden die bij ons willen komen werken. Omdat het zo'n heftige groep is. En dus is jouw aanpak vrij uniek voor India. Ja. Je noemde al een paar keer de naam van je assistent, Shalba, met wie je dat samen doet, een Indiaas vrouw. Zijn jullie het eens over de aanpak? Nou, in het begin niet helemaal. Dat komt ook omdat we om twee totaal verschillende visies. Zij heeft een Indiaanse achtergrond, ik een Nederlandse achtergrond. Dus haar visie is? Haar visie is, zij kent alleen maar India. Dus wat zij kende, was dat deze kinderen een dak boven hun hoofd hadden, 3 maaltijden per dag kregen. En dat was het. En toen kwam ik. Geen warmte. Nou, kijk, zij is een hartstikke liefhebbende vrouw. Ja. Maar ze had het niet anders gezien. Zij was nog niet in tehuizen geweest waar het ook anders kan. En wij hebben het begin over hele kleine dingen, over het aanraken van de kinderen, maar ook over dat ik het heel belangrijk vond dat de kinderen in goede kleding aan hadden, zodat ze door degene die kwamen, dat ze ook anders werden behandeld. En dat er gewoon een goed onderwijssysteem zou komen voor de kinderen. En daarvoor hebben wij natuurlijk, nu, uiteindelijk, hebben wij daar een weg in gevonden hoe we daar samen mee kunnen werken. En ik weet ook dat zij dit absoluut gaat voortzetten. Ja, omdat en verder, in de bredere gemeenschap, in het dorp. Wat is jullie plek in de lokale gemeenschap? Nou, dat was in het begin heel lastig. We werden ook weinig geholpen door de artsen. We moesten soms ook als... Je noemde al een arts die niet wilde komen bij een epileptische aanval. Nou ja, we hebben heel veel artsen in Koendapoor. We hebben ook heel veel ziekenhuizen. Maar we woonden gewoon te ver weg. En ik merkte al snel dat als er een arts, als ik dan met een kind, want 6 van onze kinderen hebben zware epilepsie. Ja, dan wilde de arts, als het kind al hem aanraakte, schoot hij al achteruit. Dus dan wist ik al meteen van, nou, hier moet ik niet zijn. En we werden ook bij de heftigere gevallen, zoals die via dat meisje wat die epileptische aanval kreeg en stikte in mijn armen, werden wij doorgestuurd naar een ander ziekenhuis, 1,5 uur verder. Dat is wel nu veranderd. Ik heb een goede naamsbekendheid. Ik rij veel te hard in India op mijn scooter. Dus iedereen kent mij als de blonde vrouw en weet ook wat voor werk ik doe. En daarnaast breng ik de kinderen ook buiten Koni. Zeker de kinderen die kunnen. Dus ik probeer ze wekelijks mee uit eten te nemen. Ik neem ze mee naar het strand. We gaan naar Goa. Ik laat ze de buitenwereld zien. Ah. Waardoor dus ook de rest van de bevolking steeds meer respect krijgt voor de kinderen. Ja, want zie je daar iets veranderen? Zie je bijvoorbeeld, om te beginnen bij jouw Shalba, je zegt ja, zij heeft een hele andere visie dan ik. Ja. Zie je toch absoluut. Dat zij dingen van jou overneemt? Ja, en dat is gewoon het ongelooflijke mooie wat wij teweeg hebben gebracht. Deze kinderen hebben zo. Stralen zoveel liefde uit. Het zijn zulke pure kinderen. En ze kennen geen kastensysteem. Weten niet in welke kasten ze zijn geboren. Weten niet hun achtergrond. Zien alleen maar. Als de mensen binnenkomen, die zien ze zoals ze zijn. En ja, Shoba is een ongelooflijke warme vrouw. Ze doet het anders. Ze behandelt de kinderen anders dan ik. Maar ik denk juist die combinatie tussen haar en mij werkt voor de kinderen heel goed. Maar deze kinderen hebben niet alleen de harten gestolen van degene die daar werken. Want wij werken met 4 helpenvrouwen die allemaal weduwe zijn. Hmm. Andere mensen willen helaas niet bij ons komen werken. Want? Ja, omdat toch een stigma heerst op het werken met gehandicapte kinderen. En de teachers zijn ook niet betaald door de government. Zijn 2 meisjes uit het dorpje Koni die ik heb opgeleid. Hoor je alleen maar zeggen vrouwen en meisjes. Mannen ja, überhaupt niet? Nee, we hebben besloten. Wel vrijwilligers, mannelijke vrijwilligers mogen bij ons gewoon komen. Maar Indiaanse mannen is gewoon, dat kan niet. De weduwe, dat moeten we ook gewoon beschermen. En ook de kinderen. En, want die mannen zouden te gevaarlijk zijn voor die vrouwen? Nee, het is meer dat de omgeving van ons dorp daarover zou kunnen gaan praten. Dat daar een man is. Dus dat soort mannen en vrouwen horen niet in zo'n constellatie samen te zijn? Nee, horen niet in dat soort. Nee. En dat is prima als er buitenlandse mannen wel komen. Maar niet de Indiaanse mannen. Die mogen wel overdag er zijn, maar die mogen er niet slapen. Nee. Je zei, we zijn vrij uniek in India. Ja. Betekent dat er verder helemaal niet voor gehandicapte kinderen gezorgd wordt? Of? Absoluut wel. Er zijn hele goede scholen in Mumbai en in Bangalore. En er zitten in Karnataka 13 scholen voor gehandicapte kinderen. Maar ik denk wat zo uniek is aan onze school is dat het een combinatie is geweest van de Nederlandse mentaliteit en de liefde die we toch... Dat de kinderen ze mogen gewoon heel erg zijn wie ze mogen zijn. En ik heb een methode uit Nederland gehaald. Wat andere scholen wellicht anders doen. En ik kijk heel erg naar het kind. En wat kan je uit het kind halen? De kinderen mogen compleet zijn wie ze zijn. En dat brengt gewoon heel veel liefde met zich mee. En dat is voelbaar. Ja. En daarom zijn we gewoon uniek. En daarnaast. Komen mensen van andere scholen of andere kinderthuizen bij jullie kijken? Absoluut. En die zijn erg onder de indruk. We hebben natuurlijk ook in de afgelopen jaren zijn we heel veel gesteund door Nederlandse mensen. We hebben prachtig speelgoed, we hebben ontwikkelingsmateriaal. Daarnaast is ons tehuis schoon. En de kinderen zien er goed uit. We hebben verschillende lokalen waarin we werken. We knutselen. We hebben de kinderen leren hoe ze om moeten gaan met boosheid. Ze corrigeren mij zelfs als ik weer boos ben. De kinderen leren hoe ze met elkaar moeten. Maar het walk away. When you're angry, you walk away. You just walk away. Nou goed, dat lukt me niet altijd. Dus dan heb ik die andere achter mij. En ja, ik woon nu daarboven. Dus ik breng de kinderen 's avonds naar bed. Het is gewoon een heel mooi gezin. Het is een gezin met hele warme kinderen. En het mooie vind ik, want de ouders zijn zeker in de eerste 5 jaar wilden eigenlijk nooit, kwamen eigenlijk nooit langs. We kregen soms een telefoontje, soms werden de verkeerde nummers achtergelaten. En nu zie je dat de nieuwe kinderen die komen, de ouders zijn trots. Zijn trots dat de kinderen vooruit gaan. Helaas geloven ze nog steeds dat als de kinderen 2 jaar bij ons zitten, dat de kinderen daarna genezen zijn. Maar goed, ik laat ze ook in de waan. Hmm. En het is ook een mooie combinatie van Shoba. Die brengt weer het hindoeïsme mee. Dus we doen ook een prayer, dus een gebed in de ochtend. Maar dat doen we er op een manier dat de kinderen het kunnen doen. Dus het is een unieke school. Ja, maar toch, je zit op een plek heel ver van huis. Op het Indiaanse platteland in Karnataka. Ik heb je eerder in de uitzending gesproken over de droogte daar. Het zijn zware omstandigheden. Je slaapt daar alleen boven dat huis. Dat was nooit je bedoeling. Nee. Je doet dat nu 12 jaar. Ja, klopt. Wat is je gevoel erover? Hoe lang ga je ermee door? Nou, ik heb in april een ongeluk gehad met een koe. Die heb ik aangereden. En dat was een vrij heftig ongeluk. En toen ik op een gegeven moment in het ziekenhuis lag, toen dacht ik wel, oké, Maart, nu mag je gaan nadenken. Dit is wel een teken van het universum om te denken van, wat gaan we doen en hoe gaat de toekomst? Als er een Indiaan koe voor je huis gaat staan, dan is er iets mis. Daarom, ja. Ja, volgens Shoba die zei, heeft je behoed voor een groter ongeluk. Ik voor mij dacht ik dat het iets anders was. Je vond het wel genoeg, ik vond het, nou, ja, ik vond het wel. Ik heb besloten om te gaan schrijven. Dus ik ben nu bezig met de 12 jaar, ook voor mijzelf, om weer eventjes terug te gaan naar het begin en alles op te schrijven en eigenlijk her te beleven wat ik allemaal heb meegemaakt. Want in die tijd, ja, ik ging maar door en ik ging maar door. Er was geen tijd om stil te staan dat er een kind, dat er iets ergs was gebeurd. Want ja, die tijd had ik gewoon niet. Dus het is heel mooi om dat nu te schrijven. Hoe lang heb je in het ziekenhuis gelegen? Ik heb uiteindelijk 4 dagen in het ziekenhuis gelegen. En wat gebeurde er toen je daarover na ging denken? Nou, ik vond het heel lastig om op dat moment. Ik had een zware hersenschudding, ik had 9 hechtingen in mijn hoofd en mijn schedelfractuur. Dus ik vond het heel lastig om contact te maken, maar ik voelde wel, er moet iets gebeuren. En toen dacht ik ga eerst dat boek schrijven. En, want er is ook een kind waar ik heel erg gehecht aan was, is overleden. En een ander kind is pas weggehaald. En toen dacht ik, dit mag ik opschrijven. En dan, als dat klaar is, ga ik kijken hoe ik een andere vorm, kan vinden, hoe ik wel in koning kan blijven, maar niet permanent 12 maanden per jaar. Ik zal altijd gehecht blijven aan de kinderen en daar willen zijn. Alleen niet meer 12 maanden per jaar. Dus, maar eerst focus ik me op dat boek en ik ga kijken hoe ik dit mooie systeem wat ik heb ontwikkeld door kan geven en kan zorgen dat het dat ze dat daar gewoon ook kunnen redden. Ja. En mijzelf eigenlijk steeds meer een andere positie geven, waardoor ik Shoba en de staf meer in hun kracht kan zetten, zodat ze het mooi kunnen doen. En ik kan langs de zijlijn kan ik blijven. En zo wil ik het gaan doen. Ja, ik ben ontzettend benieuwd naar je boek. Ja. En ik neem aan dat mensen op je website, waar ik zo meteen het adres van ga noemen, ook kunnen zien hoe ze je eventueel kunnen ondersteunen. Ja, natuurlijk. Okay. Natuurlijk. Ik dank je heel erg, Maartje van der Brand, oprichter van het tehuis Manasa Jyoti in India, in Karnataka dus, voor kinderen met een beperking. En u kunt dus meer informatie over Maartje en haar kinderopvang in Koni vinden op de site japti.nl. En dat is japthi.nl. Zijn hart met je, je voelt je verward, zeg je. Alsof de wereld op zijn grondvesten trilt. Maar het huis dat we bouwen is sterk door vertrouwen. Staat in het licht van onze wil. Wanneer de wind dwars door je huid, koud door je lichaam snijdt, hou ik je vast. Zeg je, het maakt je kapot, denk je, dat ik voor ons geen toekomst zie. Maar dan heb je het mis, liefste, denk niet dat ik toesta, dat je mij voor dit de rug toekeert. Wanneer de wind dwars door je huid, koud door je lichaam snijdt, hou ik je vast. Weer op met me. verloren uur van Dikke Hout hoorde hier op NPO Radio 1. De nacht van BNN VARA. Met ja. Jan van Poppel. Elke keer die naam. Ik vergeet elke keer dat die naam erachter komt. Dat moeten we dan maar even afknippen met Jan van Poppel. Vrijwilligerswerk, dat is niet altijd goed voor de medemens, zo schijnt. Arne Doornbal is voormalig correspondent in Afrika en auteur van het boek Oeganda onder president Museveni. En stoort zich al jaren aan jonge mensen die naar Afrika reizen om daar vrijwilligerswerk te doen. Begin dit jaar schreef hij een opiniestuk in NRC waarin hij korte metten maakte met het zogenaamde fallen tourism. Arne, hele goede nacht. Of goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ja. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Fallen tourism. Ja, misschien is het een blinde vlek. Ik had er nog nooit van gehoord. Kun je uitleggen wat het betekent? Ja, het is eigenlijk een samentrekking van twee woorden, hè, voor volunteer, mm-hmm. vrijwilliger en toerisme. En ja, wat natuurlijk deze jongeren doen, over het algemeen meestal goed bedoeld, denk ik. Hè, die voelen een zekere noodzaak om naar Afrika te gaan. En om daar vrijwilligerswerk werk te gaan doen. Ja, en wat voor dingen gaan ze dan doen? Waar moet ik aan denken? Nou, je ziet echt verschillende dingen voorbij komen. Je hebt jongeren die gaan dan naar Afrika om bijvoorbeeld een school te bouwen. Mm. Ondanks het feit dat ze daar totaal geen ervaring in hebben. En wat ik eigenlijk persoonlijk het meest kwalijke vind, is dat veel jongeren in weeshuizen terechtkomen om dan daar eigenlijk zielig kindjes te gaan helpen. Terwijl de afgelopen jaren steeds meer gebleken is dat dat eigenlijk vooral negatieve effecten heeft. Ja, voordat we dan ingaan op die negatieve effecten, wat zijn de groepen die daar dan het meest naartoe gaan? Wat voor mensen moet ik denken? Nou ja, toch deels natuurlijk toch ook wel natuurlijk geëngageerde jongeren die dan toch echt wel wat willen doen. Maar bijvoorbeeld een vrij grote club die dan scholen en klaslokalen gaat bouwen en zo. Ja, dat zijn christenen. De World Servants is een bekende daarvan. Dus komt eigenlijk wel uit verschillende hoeken. Ja, en waarom gaan ze dan specifiek naar Afrika? Ja, dat is de grote vraag. Ik denk dat ook wel buiten Afrika overigens gebeurt. Ik zat nog even op de website. Maar Afrika heeft toch die naam, die reputatie als een arm verloren continent waar wij als witte redder naartoe moeten om ze daar te helpen. Dat zit nog zo, kennelijk zo in ons denken hier. Ja. Terwijl het volstrekt onterecht is. Ja, want even voordat we dus echt op die negatieve punten ingaan. Wat ik wel interessant vind, want jij bent zelf, je eerste aanraking met Afrika was als vrijwilliger. Precies, precies. Ja, dus een kleine jeugdzonde van mij ook. Kijk, natuurlijk denk je dan... Ja, noem je het echt een jeugdzonde? Ja, nou ja, tuurlijk denk je van, hey, je bent jong, je wilt de wereld zien. Hè? Dat is natuurlijk hartstikke normaal. En dan heb je iets met Afrika. Dus ik bedoel, ik kwam toen ook al terecht. Dat is 20 jaar geleden in het woud van allerlei organisaties die je dan voor veel geld proberen binnen te halen. En kom hier werken, kom hier naartoe. Ga naar dit weeshuis, neem 1500 euro mee. Ik dacht echt van, wat is dit? En toen op een gegeven moment heb ik op Facebook kwam ik in contact met een Nederlander. Die had ook een project, een wat oudere man. Die zei, je kan ook gewoon met mij mee, dan laat ik het wel zien hoe het is. Nou ja, die kerel die had overal kritiek op, terwijl die zelf ook eigenlijk alles verkeerd deed. Die zat als een soort Sinterklaas, toepasselijk op 5 december, in een Afrikaans dorp. En die ging links en rechts allemaal kinderen sponsoren om naar school te gaan. Zonder enig plan, zonder enig Hoe was je überhaupt met deze man in aanraking gekomen? Ja, via internet, via een oproepje. En hij had een plan. Hij wilde een videoschooltje gaan oprichten. Dus hij zocht mensen die filmpjes konden maken. Nou, dat had ik geleerd op de school van journalistiek. Dus ik dacht, nee, dat kan ik wel. Ja. En maar goed, ja, je ziet gewoon. Ik heb toen 3 maanden in een klein dorp in Oeganda gewoond. Mm-hmm. Waar dan op zijn kosten allemaal jongeren woonden. En rijst met bonen gegeten werd 2 keer per dag. Nou, en iedereen was gewoon afhankelijk van die man. En iedereen zwemde om die man heen om bij hem in gunst te komen. Ik dacht, dat is een hele aparte, ongelijkwaardige situatie. En die situatie herkende je toen ook al? Nou ja, toen op een gegeven moment zijn we daar. Ik was er met 2 andere Nederlanders. En we zijn daar toen wel wat vraagtekens over bij gaan stellen. Van is dit nou de manier? Hè? Kan het niet wat gecoördineerder, zeg maar? Ja, en dan uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat jij een opiniestuk in NRC schrijft over de negatieve kanten eigenlijk van vrijwilligerswerk op het Afrikaanse continent. Even iets uit dat artikel, want je schreef dat journaliste Charlotte Simons in 2019 een weeshuis in Oeganda onder de aandacht bracht. Een specifiek weeshuis waarin de Belgische eigenaren flink aan verdienden. Jij bent ook zelf correspondent in Oeganda geweest. Hoe werkt dit? Neem ons even mee hoe dat verdienmodel dan werkt van zo'n weeshuis. Nee, dat is dus precies het juiste woord. Het is een businessmodel, een verdienmodel geworden. Kijk, in Oeganda en heel veel andere Afrikaanse landen worden kinderen in de regel altijd opgevangen door familie. Hè? Extended family, ooms, tantes, broers en zussen, ja, die zijn er altijd. Dus kinderen die helemaal geen familie hebben, die komen eigenlijk niet of nauwelijks voor. Desondanks zit er in Oeganda zo'n beetje 50.000 kinderen in weeshuizen. Maar uit onderzoek blijkt dat zo'n beetje 80%, en dat is echt door grote organisaties als UNICEF en zo ook allemaal bevestigd, 80% van die kinderen is helemaal geen wees. Dus dan vraag je, waarom zitten die kinderen dan in die weeshuizen? Nou ja, en precies om die reden. Omdat dan dus, volgens mij, witte vrijwilligers komen, buitenlanders, die gaan dan geld inzamelen, die komen daar op vakantie, die komen daar op reis en die vinden dat zielig. Kijken ze wat de slechte omstandigheden en die gaan dan geld sturen. Dus die eigenaren van die kinderthuizen, ja, die verdienen daar goud geld mee. Dan komen de vrijwilligers, die mogen dus aanhalingstekens soms ook echt alleen komen als ze ook nog eens een keer geld meenemen. En die worden dus daar een paar maanden ingezet. Om die kinderen te helpen? Om die kinderen te helpen. En dan denken ze, en daarna gaan ze dus weer weg. En wat blijkt nou, dus die kinderen die krijgen enorme hechtingsproblemen. Dan komt er weer een vrijwilliger, die is aardig en lief tegen ze. Nou, dan gaan ze zich aan hechten, hup, gaat hij weer ervandoor. Dus eigenlijk heeft het dus met name schadelijke gevolgen. Ja, en maar wat ik me dan wel afvraag, je zegt 80% van die kinderen die dus in die weeshuizen zitten is niet wees. Hoe komen ze aan die kinderen dan? Nou ja, pure armoede is gewoon een van de dingen. Kijk, als je dus met wat geld van buiten dan een weeshuis opzet waar die kinderen dan gevoed worden, enigszins een soort van dagbesteding hebben, en jij woont daar met je 8 kinderen, alleenstaande moeder, om de hoek, nou ja, dan is het hup, ga maar naar het weeshuis. Mm. Dus die weeshuizen hebben gewoon een soort aanzuigende werking. Dus die zouden er gewoon helemaal niet moeten zijn. Anders dan zouden ze dus daar ook niet naartoe gebracht kunnen worden. Ja, en die weeshuizen die zijn dus opgericht. In dit geval werd er dan een weeshuis aangewezen waar dat volgens mij hadden Belgische eigenaren. Zijn er ook van die weeshuizen met Nederlandse eigenaren bijvoorbeeld? Absoluut, ja. Ja, er zijn ook een aantal, ik bedoel, er zijn iets van 600 verschillende weeshuizen in Oeganda. Om over de rest van Afrika nog maar niet te spreken. Maar goed, ook daar zitten Nederlandse gelovige christelijke partijen, organisaties die dus die weeshuizen daar runnen. Ja, maar zit er dan geen enkel weeshuis tussen waar het wel goed gaat? Want ik bedoel, dit is natuurlijk de sceptische kant van het verhaal en het gaat dus ook heel vaak fout. Waar gaat het dan wel goed? Nee, om heel eerlijk te zijn, dat bestaat dus gewoon niet. Het hele concept, zeg maar, er was een jaar of 2 geleden hebben echt een groot aantal kinderrechtenorganisaties, ook hier in Nederland, die hebben ook een ingezonden brief geschreven. Met name in de christelijke media is dat toen verspreid. Van, ja, het hele idee van een kinderhuis heeft zoveel schadelijke gevolgen. Eigenlijk moet je, wat je dus moet doen, hè, want dat is de vraag, wat is het alternatief? Laat zo'n kind gewoon opgroeien in een normaal gezin. Ja. En ga ze volgens dat gezin financieel ondersteunen. Gebeurt in Nederland ook. We hebben hier heel gericht eigenlijk. We hebben hier ook geen weeshuizen meer. Dat is iets van vroeger. En daar zijn we langzaam vanaf gestapt. Dus waarom zou het in Afrika dan nog wel zo moeten? Ja, en dan vooral met eigenaren uit westerse landen. En dan ook nog, ja, eigenaren, donateurs in ieder geval. Er zijn natuurlijk ook heel veel lokale mensen die daar behoorlijk van mee profiteren. Ja, wat vindt de bevolking er eigenlijk zelf van in Oeganda? Nou ja, een beetje gemixt natuurlijk, want kijk, die armoede, dat is natuurlijk ook gewoon een heel groot diep probleem. Dus ik bedoel, daarom blijft dat zo lang in stand. Maar ik bedoel, ja, natuurlijk de meeste mensen die iets meer geld hebben, iets meer opleiding, ja, die kijken er ook naar. Die denken van, waarom doen we dat? Waarom zouden we al die kinderen maar in weeshuizen laten zitten? Ja, maar toen jij daar woonde, had je dus ook gesprekken met mensen om je heen over dit soort problematiek? Of wilden mensen daar niet over praten? Hoe ging dat? Nou ja, dat werd natuurlijk wel algemeen bediscussieerd. En sterker nog, op een gegeven moment was er ook een plan van de overheid om te zeggen van ja, we moeten inderdaad die weeshuizen gewoon maar gaan sluiten. Goed, dat gebeurt dan weer net even iets te roekzugloos van huppatee, ineens morgen dicht, weet je wel, die kinderen naar huis sturen. Ja, dat is toen uiteindelijk niet doorgekomen. Maar uiteindelijk, ja, de oplossing lijkt me gewoon een geleidelijke sluiting. Maar kijk dus wel per kind waar die dan naartoe komen. Zijn er gezinnen die dus die kinderen op willen vangen? En ondersteun ze dan. Ja, nu zijn natuurlijk, dit gaat dan over weeshuizen. Er zijn ook andere soort projecten. Hè? Bijvoorbeeld dat mensen naar Afrika afreizen om een waterput te bouwen of scholen te bouwen. Hoe denk je daar dan over? Kijk, ik denk dat de bottomline is, je moet iets toevoegen. Ja. He, dus in je vorige uur sprak je ook die man die in de jaren 70 naar Cameroen geweest was en die daadwerkelijk verstand van tropische landbouw had. Ja, als je dat soort mensen uitzendt, er is natuurlijk helemaal niks mis mee. Als jij gewoon expertise hebt, iets kan, ga dat dan vooral doen. Ja. Maar ik bedoel, je kan hem ook omdraaien. Laten wij onze basisscholen bouwen door 18-jarige studenten uit Afrika die nog nooit een hamer hebben vastgehad. Ik bedoel, nee. Ik bedoel, wij laten onze scholen bouwen door gekwalificeerde bouwbedrijven die dat kunnen. Hè? Dus ja. Ik bedoel, waarom zouden wij 16, 17, 18-jarige jongeren naar Afrika sturen om scholen te bouwen? Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat in kleine dorpen, afgelegen dorpen, daar bijvoorbeeld niet gekwalificeerde bouwbedrijven zijn. Dus dat soort hulp wel degelijk nodig is. Ja, het is allemaal perceptie. Er is zo'n ongelofelijke werkloosheid in de meeste Afrikaanse landen. Ik bedoel, die kwaliteit is er wel, de mensen zijn er wel. Wat er ontbreekt is het geld. He, dus in plaats van voor 2.500, 3.000 euro per jongere te gaan lopen sponsoren om die ja, want dat kinderen, is wat je er bijvoorbeeld voor betaalt om vrijwilligerswerk te gaan doen. Precies, daar. Precies. Ik zat vandaag nog even op een van die websites. Daar wordt dan in kerken geld opgehaald om die kinderen naar Afrika te sturen. Vliegtickets moeten betaald worden, vreselijk slecht voor het milieu. Ik bedoel, zamel dat dan gewoon in en stuur dat gewoon aan een lokaal goed bouwbedrijf om daar wat neer te zetten als je dat wil gaan doen. En blijf gewoon verder thuis, zou ik zeggen. Hoe lang is dit probleem eigenlijk al bekend? Hoe lang weten we, hebben we hier al weet van? Ja, er wordt wel steeds meer aandacht aan gevraagd. Ik bedoel, toen ik erover schreef, kreeg ik nog een reactie van oudere journalisten. Die zei, joh, ik maakte in de jaren 90 al reportages in Cambodja. In die weeshuizen daar. Ik bedoel, in Australië bijvoorbeeld is het ook een heel groot probleem dat al die jongeren gaan dan naar Zuidoost-Azië om daar dat volunteerisme te doen. Daar heeft op een gegeven moment zelfs de regering gezegd van, hey, we moeten hier gewoon tegen optreden. We moeten voorlichtingscampagnes. We moeten mensen gewoon bewust maken van, ja, dit kan gewoon niet meer. Kijk, ik bedoel, dat je in de jaren 70 dacht dat iedereen maar naar Afrika moest gaan om daar de wereld te verbeteren. Oké, maar ik bedoel, het is nou 2023. En inmiddels moet dat beeld toch echt wel gewoon een beetje bijgesteld worden. En nogmaals, goede bedoelingen. Als jij iets kan, ga gewoon. Maar als je zelf 17, 18 bent en je hebt gewoon geen ervaring in datgene wat je gaat doen, ja, dan moet je echt afvragen van, is dat het beste om te doen? Of kan ik beter nog 20 jaar wachten, eerst een vak gaan leren? Ja. En kom dan naar Afrika met enige kennis, enige verstand van zaken. Ja, maar dat is natuurlijk op de lange termijn gedacht. Ik ken zelf ook wel voorbeelden in mijn omgeving van mensen die dan bijvoorbeeld klaar waren met de middelbare school en die wisten nog niet wat ze gingen studeren. Ze nemen een tussenjaar en die bedachten, ik ga vrijwilligerswerk doen in bijvoorbeeld Afrika. In Afrika, ja. Nou ja, tegen die mensen zou ik willen zeggen, hartstikke goed, hartstikke nobel. Ik zou zeggen, ga gewoon op reis. He, maak er gewoon een mooie reis van. Zorg dat je lokaal geld uitgeeft, een lokaal safaribedrijf inhuurt, de lokale horeca wat steunt. En ik bedoel, ga er naartoe, gedraag je als een gast, maar ga niet daar naartoe om te denken dat je op je 17e alles beter weet dan die mensen daar. Het is gewoon de houding, het perspectief wat gewoon moet veranderen. Dat moet veel gelijkwaardiger worden. En niet meer dat, hey, ik ben 17, ik denk dat ik er wel eventjes jou kan gaan ontwikkelen. Hè? Dat hele term ontwikkelingshulp. Dat kan ook eigenlijk niet meer. Daar moet gewoon iets anders voor bedacht worden. Ja, ja. In Australië heeft de regering dit soort vrijwilligerswerk bijvoorbeeld ook aan banden gelegd. Wat speelde er daar precies dat gebeurde? Weet je dat? Nou ja, in die zin dat het daar gewoon ook echt gewoon enorm uit klauwen begon te lopen. En dan de volunteerism aan zich is dan nog één. Hè. Volgende stap heb je natuurlijk ook adoptie en zo. Hè. Dat is ook altijd een beetje een discussie van, hè, ga je dan die kinderen uit die weeshuizen dan maar weer naar de rijkere landen halen. Dus ja, daar is in dat. Maar dan hebben we het dus over dat een jongere uit Australië die in diezelfde positie zit, dat die dus niet meer dit soort projecten mag doen. Is dat dan wat er in Australië gebeurd is? Nou ja, precies. Daar hebben ze inderdaad actief een ontmoedigingsbeleid. Laat ik zo zeggen, het begint gewoon met die bewustwording. Ontmoedigen en gewoon zeggen van, ja, dit willen we niet meer. Kijk, of je het echt strafbaar kan stellen, dat is een tweede. Maar ze hebben daar wel pogingen toe gedaan om gewoon, en dat kan natuurlijk hier gewoon ook. Je kan natuurlijk, hè, Nederland heeft een Afrika-strategie geschreven op politiek niveau, dit jaar gelanceerd. Staat heel dat vol met het woord gelijkwaardigheid. Nou ja, goed, als je dat dan meent, ja, dan kun je natuurlijk ook gewoon met dit soort clubs om tafel gaan zitten en zeggen van, hey, dit is eigenlijk niet meer wenselijk en hoe gaan jullie dit aanpakken? Ja, misschien, als je er niet op wil antwoorden, moet je het ook zeggen, maar je hebt met dit soort clubs om tafel, dat je zegt dit soort clubs, welke clubs hebben we het dan over in Nederland? Nou ja, wat ik zeg, die huizen bouwen, hè, dat komt uit christelijke hoek. Dat is een World Servants, om er maar eens eentje te noemen. Mm-hmm. Ik ken alle namen niet uit mijn hoofd. Maar ik bedoel, ga maar gewoon even naar het internet en Google vrijwilligerswerk Afrika. Yeah. En daar krijg je gewoon partijen met websites en weet ik veel wat. Advertentie, mooie foto's, kekke filmpjes. Kijk ons eens in een weeshuis te gaan werken. Vervolgens ga je er naartoe, selfie maken met zo'n kind voor je Instagram. Ja, ik bedoel, het kan gewoon echt allemaal niet meer. Dat is zo badinerend richten die mensen daar. Zo kijk mij eens hier de witte redder uithangen. De white savior, ja. Tijd voor verandering, zou ik zeggen. Wat maakt het dat jij daar zo mee bezig bent? Dat jij daar zo in zit? Nou ja, omdat als je hier natuurlijk woont, dan zie je dat gewoon niet zo, denk ik. Maar ik heb 7 jaar in Oeganda gewoond. Ik ben een tijdje getrouwd geweest ook met een lokale dame daar. En ja, je zit in zo'n maatschappij, je woont daar iedere dag. En dan zie je weer zo'n club langskomen uit Nederland. En nogmaals, ze bedoelen het allemaal goed. En dat is natuurlijk een beetje het lullige. Ze willen het ook eigenlijk liever niet horen. Maar als gewoon uit onderzoek na onderzoek blijkt dat je dus daadwerkelijk schade berokkent, psychologische, emotionele schade. En dan hebben we het over die hechtingsproblematiek. Aan die kinderen, die je probeert te helpen. Ja, ja dan moeten we toch niet willen. Als we Afrika beter willen maken, moeten we beginnen met kijken wat wel werkt en wat niet werkt. En daar actie op ondernemen. Ja, en wat zou dan een goed alternatief zijn volgens jou? Nou ja, dus als je een school wil bouwen, ondersteun een lokale organisatie. In ieder geval wil je kinderen helpen, ondersteun lokale gezinnen die een kind opvangen. En of als je vrijwilligerswerk wil doen, zorg dat je eerst gewoon genoeg kwalificaties hebt om daadwerkelijk iets nuttigs te gaan doen, iets bij te dragen. Ja, dus als er nu iemand zit te luisteren en die wil dolgraag vrijwilligerswerk doen in Afrika, dan zou je het dus überhaupt afraden eigenlijk? Nou ja, wel in die leeftijd van 16, 17, 18 jaar. Als je dus nog niet echt iets heel erg goed kan, ja, dan zou ik toch nog eventjes ernstig over nadenken of je dat moet doen of dat je maar gewoon een mooie reis die kant op moet gaan maken. Wat ik me dan wel afvraag, want inmiddels is er ook een campagnewebsite opgezet die jongeren op deze negatieve gevolgen wijst. Ja. UNICEF die heeft jongeren zelfs opgeroepen, net zoals jij dus, om te stoppen met dit zogenaamde voluntarism. Ja, daar is best wel wat aandacht voor. Waarom gebeurt het dan nog steeds? Wat is de onderliggende reden daarvoor? Ik denk dat die aandacht gewoon nog te weinig is. Ik denk die bewustwording ontbreekt nog een stukje. Mensen die zijn denk ik nog steeds zo gewend om van nogmaals, die behoefte is ook gewoon heel erg groot. Je bent 17, 18, je wilt de wereld zien, je wilt een experience hebben. Ja, dat is heel vervelend als er dan mensen gaan zeggen, ja, maar het werkt eigenlijk niet, doet eigenlijk maar niet. Ja, ja. Oh. Ja, het is misschien niet de beste of niet de leukste boodschap, maar misschien wel de beste boodschap. Daar ben ik van overtuigd. Ja, dus als het aan jou ligt, stoppen met voluntarism. Stoppen met voluntarism onmiddellijk, ja. Oké, nou dankjewel Arne Doornenbal voor je tijd en voor het komen hier naar de studio bij NPO Radio 1. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Thanks, Mo. I'd like to say thank you on behalf of the group. Mooie live versie van Get Back van de Beatles. En dan gaan we door nog met een alledaagse vraag. De makers van de podcast Alledaagse Vragen beantwoorden elke dag een vraag. Zo simpel is het. Vandaag is dat die van luisteraar Sjoerd, die zich afvraagt hoe de brandweer, een organisatie die ook veel gebruik maakt van vrijwilligers, een grote natuurbrand onder controle krijgt. Dit is een podcast van NPO Luister en BNNVARA. Hey, beste makers van Alledaagse Vragen. Ik zie de laatste tijd in het nieuws steeds vaker bosbranden. En ik vroeg me af, hoe gaat de brandweer eigenlijk te werk bij een bosbrand? Alledaagse Vragen. NPO Luister. Sjoerd, dankjewel voor het insturen van je vraag. Ja, deze zomer was natuurlijk weer behoorlijk raak met bosbranden. Hawaii, Canada, maar ook bij ons in Zuid-Europa had je behoorlijk wat. Dat wordt volgens mij ook elk jaar meer als ik het zo zie. Dat gevoel heb ik wel. Elk jaar meer, elk jaar heftiger. Geen bos is meer veilig, heb ik het idee. Nee, je ziet dat het alleen op beelden. Maar als ik er echt zelf zou staan, ik zou het echt in mijn broek doen van angst. Ja, ik heb wel eens gehad, toen was ik nog heel jong, een jaar of 5. Toen stonden wij in Spanje op een camping. En toen zag mijn vader ergens 3 berg verder een brand. En toen heeft hij alles geëvacueerd. Al de hele vouwwagen ingepakt en weggegaan. Terwijl is nooit verder gekomen dan de top van de berg. Nou, maar je weet het niet. Want nee. Daarom vind ik het ook zo'n goede vraag. Want voor mijn gevoel kan zo'n brand zich ontzettend snel verspreiden. En voor je het weet ben je de pisang en dan kom je er niet meer weg. Nou ja, voor een antwoord op de vraag belde ik met Adriaan ter Huurne. Hij is natuurbrandspecialist en weet precies hoe ze in zo'n situatie te werk moeten gaan. En het eerste wat hij mij trouwens vertelde is dat we niet spreken van een bosbrand in zo'n geval, maar een natuurbrand. Oké, duidelijk. Dat is al goed om te weten. Ja, want in Nederland heb je vaak sneller natuurbranden, want heide kan natuurlijk ook in de brand staan, dan alleen een bosbrand. Dus Adriaan, hoe gaan jullie daar bij de brandweer mee om? Wat wij bij natuurbranden altijd doen is dat wij gelijk veel materiaal sturen. En dat heeft er vooral mee te maken. Omdat je in de natuur niet altijd water voorhanden hebt. Dus wat wij doen is, we sturen veel slagkracht en heel veel water. Een natuurbrand is heel erg dynamisch. Is ook heel erg onderhevig van de weersomstandigheden. Wind is een hele belangrijke factor voor ons. Die kan zorgen voor een hele snelle uitbreiding. Wat wij willen proberen, en daarom sturen we ook gelijk zoveel, is om die brand zo klein mogelijk te houden. Dus eigenlijk die eerste slag direct toe te brengen, zodat die niet meer kan uitbreiden en dat we het brandje of de brand relatief klein kunnen houden. En wat is dan klein? Soms is een hectare of 2 hectare is ook klein. Nou ja, en als het dan zo'n grotere brand wordt, hè, dus die eerste voertuigen die krijgen de brand niet onder controle. Dan schalen wij op, net zoals bij iedere grote brand die we in een industriepand hebben of iets dergelijks. Alleen gaat hier het opschalen veel sneller en met veel meer voertuigen. En dat heeft er weer mee te maken wat ik in het begin zei. Dat we heel veel slagkracht nodig hebben en vooral heel veel water. En dat is lang niet altijd voorhanden. Dus het is vooral zaak om zo snel mogelijk die brand te blussen voordat deze groter wordt. Want als dat eenmaal gebeurt, ja, dan kan het exponentieel gaan. En ja, dan staat zo een heel natuurgebied in de brand. Precies, dus je hebt veel spullen nodig. Ja, en ook heel veel water, want dat is in de natuur niet zo voorhanden. Hij vertelde mij ook over verschillende middelen die ze daarvoor kunnen inzetten. Ze hebben bijvoorbeeld naast bluswagens ook specialistische teams. Die heten de handcrew. En dit zijn brandweerlieden die te voet het brandgebied ingaan om daar het vuur te bestrijden. En naast dat ze daar gewoon blussen, deden ze ook iets wat ik zelf wel bijzonder vond. Ze zetten namelijk zelf ook dingen preventief in brand. Oh? Zodat als die grote vlammenzee van de brand er is, dat vuur niet genoeg brandstof heeft om zich verder te verspreiden. Wat ongelooflijk slim. En verder kunnen ze ook de hulp van Defensie inroepen als die brand echt groot is. Oké, duidelijk. Dus ze hebben genoeg mankracht in ieder geval die hen kan helpen. Ja, maar ik wilde toch ook nog even de hypothetische kant op gaan. Want je ziet het ook vaak wel in het buitenland. Zo'n enorme brand die echt onbeheersbaar lijkt. Wat doe je dan? Er kunnen momenten ontstaan dat natuurbranden voor ons op dat moment ook onbeheersbaar zijn en niet meer te bestrijden zijn met het materieel wat we dan voor handen hebben. En zijn allerlei ideeën en scenario's denkbaar waarbij dat in Nederland ook gaat gebeuren. Want we zien het vanuit Zuid-Europa langzaam en zeker de natuurbranden meer opklimmen naar het noorden en noordwesten van Europa. Dat gaat hier ook gebeuren, hoe gek dat ook klinkt. En daar willen we mensen vooral niet bang mee maken. Maar daar moeten we onszelf ook op voorbereiden als brandweer zijnde. Dat gaat een keer gebeuren. Ja, dan kan het zelfs zo zijn dat we alle hulp uit Nederland die we hebben het dan ook niet meer kunnen redden. En dan kunnen we internationale hulp inschakelen. En dat zie je nu ook heel veel gebeuren in Zuid-Europa, maar ook in Canada. Nou ja, die situaties die zijn voorzienbaar. En daar zijn we nu in Nederland ook mee bezig om ons daar ook op voor te bereiden. Ja, dat is heel belangrijk, want ik had het ook gehoord in Canada dat ze heel veel mankracht halen uit Amerika, zelfs uit Mexico helemaal. Dus een klein land als Nederland, dat we hebben heel Europa hebben we nodig dan. Ja, eigenlijk wel. En ook wat Adriaan vertelde is, in Nederland hebben we een voordeel en een nadeel van ons oppervlakte. Mm-hmm. Het is een klein land, dus we hebben waarschijnlijk al snel in de gaten als er een probleem is. Ja. Maar als er een probleem is, dan is het ook heel snel een groot probleem. Alledaagse vragen. Adriaan zei het net al, er wordt bij de brandweer in Nederland dus voorbereid op de toekomst. Maar volgens hem moet daar nog wel het een en ander aan gebeuren voordat we echt goed voorbereid zijn. Ja, we moeten er wel serieus naar gaan kijken. En dat wil helemaal niks. Want er zijn genoeg collega's en regio's die daar best al wel aandacht aan besteden en die daar ook echt wel iets mee willen. Maar er moet over heel Nederland één lijn in komen en het moet één duidelijk worden. En daar ontbreekt het nu nogal aan. Kijk, we zijn heel erg goed in watermanagement, hè? En daar hebben we duidelijke regels voor opgesteld. Nou, wij hebben daar wel ideeën bij dat we voor natuurbrandbestrijding en dan de regelgeving aan de voorkant dat ook een beetje naar dat voorbeeld doen. Want dat hebben we goed op orde. Mijn commandant zegt altijd, voor het vlammetje is nog veel winst te behalen. En ik denk dat dat absoluut zo is. Van watermanagement naar fire management en winst halen in dat vlammetje. Voor het vlammetje, hè? Voor het vlammetje, sorry. Niet in het vlammetje. De Sjoerd. Vandaag zocht voor je uit hoe de brandweer te werk gaat bij een natuurbrand. Als eerste proberen ze de brand zo klein mogelijk te houden door er meteen een voertuig op af te sturen. Bij een natuurbrand is namelijk het risico dat het zich heel erg snel uitbreidt. En mocht de brand toch groter worden, dan wordt er veel sneller opgeschaald en komen brandweerlieden uit verschillende regio's te hulp. En ja, als het echt groot wordt, dan kan Defensie helpen of zelfs brandweercollega's uit het buitenland komen. Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar @alledaagsevragen. Maar je mag ons ook een mailtje sturen op alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoek het voor je uit. Alledaagse vragen. NPO Luister. BNN. BNN Vara, dat moesten we dan nog even achteraan. Daar werken wij inderdaad. Ja, daar werken wij meer om. Ja, dat was alweer het einde van deze nacht van BNN Vara. We hebben het hele uur gehad over, het hele uur, de 3 uur lang gehad over vrijwilligerswerk. Ja, Merel, jij doet dit niet vrijwillig. Zeker niet. Maar gaan jullie het zo meteen zeer onvrijwillig over hebben in vroeg? Nou, dit is wel vrijwillig. Ik vind het een heel leuk onderwerp namelijk. Ben jij een beetje een gamer, Jan? FIFA, dat speel ik wel eens. Weet je wel, voetbalspelletje? Nou, daar gaan we het niet over hebben. Maar ja, we gaan het wel hebben over GTA. GTA, ja, dat is het enige spel dat ik ooit helemaal uitgespeeld heb. Oh, echt? Ja. Oh, wat goed van je. Ja, toch? Ja, vind ik ook nou, wel. Complimenten alvast. Nou, daar gaan we het dus zo meteen over hebben. Want er komt eindelijk na heel veel jaar een nieuwe variant van dit spel uit. Okay. En dat is zelfs voor de niet-gamers onder ons toch een belangrijk moment in de geschiedenis. Ja, hoe lang hebben ze eraan gewerkt? Of is dat dan alweer een... Nou, ongeveer een jaar of 10. 10 jaar? 10 jaar. Ongelooflijk. Ja, moet je voorstellen hoe gretig iedereen is die daar fan van is. Ik ga dat natuurlijk trouwens niet in mijn eentje bespreken. Ik ga dat doen met Len Maassen en met Erik Nussel. Door allebei mensen die heel veel verstand hebben van game en de gamecultuur. Nou, top. Blijf lekker luisteren naar NPO Radio 1. Zometeen vroeg met Merel Wielaert. NPO Radio 1.